Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, du har lige hørt det i nyhederne. Trump, han kommer ikke alligevel. Han vil ikke komme, fordi vi ikke vil sælge Grønland. Jeg ved ikke, hvad man skal mene om det, men det finder jeg måske ud af her til morgen. I hvert fald har vi forhåbentlig et væld af folk, der lige reagerer på det her. Du kan selvfølgelig også reagere på det på 42 600 24/7. Så er der historien om, at den italienske premierminister Conte, han trækker sig. Der er knas med regeringspartierne i Italien, Femstjernebevægelsen og Lega. Partiet kan ikke rigtig blive enige, og ham der Salvini vil åbenbart bestemme det hele, så nu er premierministeren gået. Hvad går det ud på? Det er om 5 minutter. Så siger vi også lige tak til Twitter, fordi at det amerikanske firma har lukket 936 konti, som angiveligt var en del af et netværk af falske profiler, der skulle underminere protesterne i Hongkong. 936 Twitter-konti oprettet af den kinesiske stat til at undergrave protesterne. Det er blevet lukket ned af Twitter. Og så er spørgsmålet her til morgen, er det tid til Ellemann? 42 600 24/7. Nogle af aviserne, jeg bare lige vil nævne her til morgen, som jeg har, for at være helt ærlig, jeg har kun læst forsiden, men det er det, der har fanget min interesse. BT har snakket med en 18-årig pige, som er blevet forelsket i Peter Madsen. Ham, der lavede mordet i ubåden. Jeg elsker ham, og han elsker mig, siger hun til BT. Og hun har endda hans navn tatoveret på armen. Og så har BT også snakket med Peter Lundins ekskone, der siger, at hun skal holde sig væk. Og det tror jeg også, der er andre, der tænker. Men altså, vi har jo hørt de her historier før, om at der er nogle kvinder, der bliver forelsket i de her psykopatiske mordere. Så har Information også en forside. SF vil omlægge et areal på størrelse med Møn, Lolland og Bornholm til skov. Og det ser ud til, det handler om klimaet og miljøet og mere natur, nok mest om klimaet. Det koster selvfølgelig nogle penge. Det har man indset også i SF. Og vi snakker altså om 200.000 hektar jord, og alle støttepartierne i Rød Blok er sådan set med på den, undtagen de radikale, der lige advarer mod at optage lån for at nå det her mål. Det er jo ellers det, som SF åbenbart lægger op til i forslaget. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Er det tid til Ellemann? De seneste dage er baglandet i Venstre begyndt at kritisere ledelsen. I en kronik i Jyllandsposten tirsdag argumenterede to venstremænd fra Roskilde for at indsætte Jakob Ellemann Jensen som formand. Og ifølge Jyllandspostens politiske redaktør Marken Gertsen er det helt tydeligt, at Jakob Ellemann Jensen er den, alle taler om som ny formand. Jeg vil gerne tale med dig, der stemmer på Venstre her til morgen. Er det tid til Ellemann? Mette Marie Thomsen, kommuneforeningsformand for Venstre i Holstebro. Godmorgen. Morgen. Du er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Synes du, det er tid til Jakob Ellemann Jensen? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi har en siddende formand og en siddende næstformand. De skal som minimum sidde der, til vi skal have landsmøde i november. Ja. Hvad synes du så, der skal ske der? Jamen, der er et formandsvalg, og der er et næstformandsvalg, som der er hver eneste år til landsmødet. Og hvad synes du, hvem vil du stemme på der? Jamen, det ved jeg jo ikke nu. Det afhænger af, hvem der er, der stiller op til valget. Hvis nu Lars Løkke stiller op mod nogle af de andre her. Hvis vi nu siger, at du kan vælge mellem Løkke og Kristian Jensen og Jakob Ellemann. Jamen, jeg kan ikke stemme mod Kristian Jensen formentlig, men han plejer at stille op til næstformandsposten. Men det ved vi jo ikke noget om. Det er jo gætterier. Det kommer jeg fuldstændig an på, hvem det er, der stiller op. Og når den dag, vi ved, hvem vi skal vælge mellem, så tager jeg stilling. Ja. Du vil ikke sige, hvem du helst vil have som formand af Venstre? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Synes du, at formandskabet fungerer, som det er nu? Jeg vil sige, at der har været nogle uroligheder, som jeg helst har været foruden. Og hvad er det for nogle uroligheder, du tænker på? det er de uroligheder, der har opstået, eller som der har været gjort til kende her til sommergruppemødet. Og hvad er det for noget? Hvad er det, du tænker på? Ja, men jeg tænker på, at Kristian Jensen og Lars Løkke har ikke været helt enige om, hvad kurs Venstre skulle have været på. Og Claus Hjort har udtalt sig kraftigt i medierne om, hvad han synes, at Kristian Jensen han skulle fremadrettet. Og det synes jeg, at de skulle have taget internt i partiet i stedet for. Mm. Så når jeg spørger, om formandskabet fungerer, så mener jeg også samarbejdet mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Hvad tænker du om det samarbejde? Jamen, jeg tænker, at det samarbejde, det er en imellem knager lige rigeligt. Andre gange fungerer det. Og det synes jeg, der er en skam. For det er to dygtige mennesker, og de har egentlig gjort hver deres poster ganske udmærket. Der er jo flere i Venstres bagland, der mener, at Løkke og Jensen skal trække sig og gøre plads til Jakob Ellemann Jensen. Eksempelvis skrev Bent Jørgensen, der er byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, en kronik, hvor han ville erstatte Løkke og Jensen med Jakob Ellemann Jensen og så Stephanie Lose. Ja. Vi lige får tage den her augustballade, som man kunne kalde det, der har været i Venstre. Det sker jo kort før Venstres sommergruppemøde. 5. august. Løkke vil fortsat have et bredt politisk samarbejde, siger han. Den 8. august, næstformand Kristian Jensen, siger til Berlingske, at Venstre bør droppe tanken om en SV-regering. Dagen efter, Claus Hjort Frederiksen siger under sommergruppemødet, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand. Løkke og Kristian Jensen slår fast, at formandskabet er delt. 2 dage senere, Claus Hjort skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid. Dagen efter, Kristian Jensen siger, at formandskabet er uændret. 3 dage senere, Claus Hjort Frederiksen siger, at han ikke længere har behov for, at Kristian Jensen går af. Han ændrer fuldstændig holdning der. 5 dage senere, den 20. august, der skriver 2 venstremedlemmer fra Roskilde-kredsen en kronik i Jyllandsposten, hvor de opfordrer til at skifte formandskabet ud med Ellemann som formand og Lose som næstformand. Kan du lide den tanke om de to i spidsen for Venstre? For det første, så ved vi intet om, at Steffi Lose, hun har lyst til det her. Hun er bragt i spil. Hun er en meget spændende politiker, en dygtig politiker. Men derudover, så har hun absolut ikke sagt ja til den udfordring. Så det er jo det er to personer, der er kastet i luften af to venstremænd, som ikke er tilfreds med tingens tilstand. Jeg får ikke mere ud af dig, gør jeg det? Nej, det gør du ikke, fordi jeg er ikke enig med de to venstrefolk fra Roskilde. Mette Marie Thomsen, jeg var tak for. Jeg er glad for, at du vil være den første gæst her til morgen. Det var så lidt. Kommuneforeningsformand for Venstre i Holstebro, medlem af Venstres hovedbestyrelse også. Her til morgen stiller jeg spørgsmålet igennem hele morgenen. Er det tid til Ellemann? Du kan skrive ind til mig 42 600 247. Dette er Radio 247. Krisen mellem partierne i den italienske regering får nu premierminister Conte til at give op og trække sig. Det oplyste han i går foran det italienske senat, hvor han ikke lagde skjul på, at han er træt af indenrigs- og vicepremierminister Salvini, som han kaldte for illoyal og beskyldte ham for at være besat af at holde flygtningen ude af Italien. Permettetemi di dire che il ministro dell'interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Ja, Martin Bjørk, du er journalist i Milano. Hvorfor trækker premierministeren sig? Ja, det ligner enden på den 65. regering, som Italien har haft siden slutningen af 2. verdenskrig. Det er en umage koalition mellem Lega og Femstjernebevægelsen, der i så fald nåede at regere i 14 måneder. Premierminister Giuseppe Conte, en teknokrat, som blev indsat uden at have haft tidligere parlamentarisk erfaring, han sagde i går, altså han skulle forholde sig til den her mistillid, som Legas leder, indrigsminister Matteo Salvini, han erklærede til den siddende regering for godt 2 uger siden, og Conte forklarede, at han kunne ikke stå i spidsen for en regeringskoalition, der ikke kan enes om noget som helst. Han kaldte samarbejde for hæmmende og uproduktivt, og for et samarbejde, som Italien ikke kan være tjent med. Og Contes tale, det blev hurtigt et meget personligt angreb på Matteo Salvini. Salvini fik blandt andet over puklen for at have bragt regeringen i knæ, og Conte kaldte beslutningen om at erklære mistillid netop nu for illoyalt og uansvarligt og risikabelt. Han kaldte det for en beslutning, der kan få meget alvorlige konsekvenser for Italien og italienerne, og så oprenser han alle de her tiltag og projekter, som kommer til at lide eller blive sat på standby under den her disruptive periode, ikke? Blandt andet vigtige infrastrukturelle projekter som veje og broer og udnævnelse af vigtige statsposter, for eksempel en ny politichef, og så ikke mindst de forestående finanslovsforhandlinger, hvor der skal finde 23 milliarder euro i det italienske budget, og det er en opgave, som vil kræve stor opmærksomhed og omhu af regeringen, der jo altså skal undgå at kaste Italien og italienerne ud i en ny og alvorlig finanskrise. Conte, han påpegede, at valg med dertilhørende valgkampagne i den grad vil gå ind og distrahere sådan en proces, og det er blandt andet det, som han har fundet utilgiveligt ved Salvinis timing, og det er en af grundene til, at han trækker sig. Han kaldte Salvini for en opportunist uden respekt for forfatningen og den institution, som han tjener i, og han beskyldte Salvini for at sætte sig selv og sit parti før alt andet. Salvini, han er jo ikke den ydmyge type, og han sad lige til højre for Conte, men den her mand sagde Conte holdt tale. Og han lignede simpelthen en skoledreng, der fik en mavepuster, og på et tidspunkt så løfter han sit vandglas op til munden, som en handling, som han måske meget senere måtte bruge to hænder for at fuldføre. Hvorfor to hænder? Jamen, han var simpelthen nervøs, han kunne ikke holde på glasset. Det var en skoledreng, der fået en mavepuster. Det var jo ham eller Salvini, der satte gang i hele regeringskrisen tidligere på måneden, da han erklærede regeringen for død og krævede, at der blev udskrevet et nyvalg. Og han er også blevet kaldt for en utroværdig forræder af femstjernebevægelsen, som han jo har flertal sammen med. Altså, hvem leder egentlig Italien nu? Jamen, altså, det der skal ske nu, det er, og der er så mange interessante lag i det her politiske spil, som selv efter italienske standarder er kaotisk og dramatisk nu, ikke? Men det er jo præsident Sergio Mattarellis opgave nu at samle trådene, og der er ligesom nogle forskellige scenarier, som man kan forestille sig. Allerførst så skal man jo forstå, om Lega og Femstjernebevægelsens samarbejde er helt dødt, eller om de kan fortsætte sammen med en anden premierminister. Sergio Mattarella, han skal jo ud og afsøge, hvad er muligt her. Men det virker slet ikke muligt og sandsynligt, at Femstjernebevægelsen, som du siger, de kalder Salvini for en forræder. Selvom Salvini jo har ligesom prøvet at opbløde stemningen, efter han har fundet ud af, at der ikke vil blive udskrevet valg. Ikke? Men et andet scenarie, det er, at præsident Sergio Mattarella, han skal se, om der er et flertal i en ny regeringskonstellation. Og der er ligesom her meget interessant at se, om PD, altså demokraterne, og Femstjernebevægelsen potentielt kan gå ind og tage magten. Demokraternes leder, Zingaretti, han har ikke endnu offentligt udtrykt, om man ser demokraterne og Femstjernebevægelsen i regeringen sammen, men det er bestemt en mulighed, og det er jo noget, som der gør Matteo Salvini meget nervøs. Og Lega, de vil så sandsynligvis slå sig sammen med Berlusconis Forza Italia og Fratelli di Italia, som ligger mere ude på højrefløjen, i et forsøg på at danne et højre flertal. Så er der også den mulighed, at præsidenten han indsætter en teknokratisk regering, altså bestående af embedsfolk, som så tager styringen for at få den her vigtige finanslov på plads, og så måske udskrive valg igen på den anden side af efteråret. Så er der en fjerde mulighed også, som kan være, at Salvinis politiske gamble giver så meget bagslag, at han simpelthen bliver valgt internt i sit eget parti, altså i Lega. Fordi der er kræfter der, som måske vil føle, at hans ego og selvpromovering, og også evnen til at skabe politiske fjender i parlamentet, skader partiet så meget i længden, at det vil være bedre for ham fjernet nu. Og det er lidt ironisk, fordi at han er jo samtidig den vigtigste grund til Legas vildvoksende popularitet, ikke? De er jo mere end fordoblet i meningsmålinger siden valget sidste år. Men der er altså magtfulde kræfter internt i partiet, særligt med den magtfulde Giordetti, som muligvis forsøger at vælte ham. Og det vil kunne bane vejen for, at Lega, altså uden Salvini, og femstjernebevægelsen fortsætter, endda muligvis med Conte som premierminister, fordi at hele den her tirade og den verbale salve, han kastede afsted under sin afskedstale i går, Conte, dem har faktisk rettet mod Salvini, og ikke så meget mod Lega som parti. Meningsmålinger peger på, at Salvinis parti Lega kommer til at blive den helt store vinder, hvis det bliver udskrevet valg nu her. Han er jo også, altså, som du beskriver her, en type. Altså, i starten af august, der rejste han rundt på sådan en beach-tour. Det lignede starten på en valgkamp, det kan også være, at det var det. Han optrådte som en DJ i bar overkrop og holdt politiske møder rundt omkring, for eksempel... var han et sted, hvor han stod i bar overkrop og havde et stort kors om halsen og så hvide høretelefoner på. Ja, den enorme offentlige gæld i Italien fortsætter med at vokse, mens Salvini han står der i bare overkrop. Den udgør nu 134% af BNP, svarende til 2,3 billioner eller milliarder, hvad jeg tror det er, euro. Hvad kommer det til at ende med, tror du? Sådan i det lange løb? Ja, der er jo ikke nogen, der ved, hvad det kommer til at ende med. Altså, det er jo en kaotisk og dramatisk situation i Italien lige nu. Og det er jo blevet sagt, at Italien, jamen, det er rigtigt, de har den anden største gæld i eurozonen efter Grækenland. Og det er en økonomisk bombe under unionen. Derfor så er det utrolig vigtigt, at de får tøjlet og styr på det her og indsat en regering, der kan fungere. Så de netop kan få lagt det her budget her. Det er utrolig vigtigt, ellers så ender Italien i en recession, og det er italienerne, der kommer til at betale for det. Som tidligere premierminister Renzi, som er demokrat, en backbencher for demokraterne, han sagde i går i den efterfølgende debat i senatet, så støtter han, at der kommer en teknokratisk regering ind. Og det er jo, så noget, som de vil skulle stemme om i senatet. Og det er simpelthen fordi, at så vil man undgå noget af det her fnider, og de vil få arbejdsro til at få de her ting på plads. For lige nu er der gået, som Conte også sagde i går, han sagde, man kan ikke løse en regeringskrise. Og det sagde han henvendt til Salvini på Facebook eller på en piazza. Renzi, han sagde til Salvini, Matteo Salvini, vi er i parlamentet nu, vi er i senatet, vi er ikke på stranden. Martin Bjørk, du var i Milano, tak for det. Klokken er 6:57. Det her, det er onsdag morgen, og Donald Trump, han kommer ikke. Han har skrevet det på Twitter her for nogle timer siden. Det er den nyhed, som du vågner op til her til morgen. Trumps besøg er aflyst, fordi Prime Minister Mette Frederiksen ikke vil sælge Grønland. Og så er der altså en konsekvens, og det er, at Trump han ikke kommer. Han udskyder sit besøg til en anden god gang, og jeg synes egentlig ikke, han er så fjendtlig i sit tweet. Jeg kan lige prøve at læse det op her i sin helhed. Nu skal vi prøve at se. Finder jeg lige frem. Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen's comments that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in 2 weeks for another time. The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future. Så han kommer ikke, fordi at han ikke får lov til at gå i Grønland, og så siger han tak til Frederiksen, fordi du var så direkte bare at sige det. Det sparede lidt tid og kræfter, at du bare sagde nej, inden jeg kom. Og så siger han jo også, at du og jeg er nogle fantastiske mennesker. Det er et særligt land, Danmark, siger Trump, og der er nogle incredible people i det her land. Så det er vel også en form for diplomati. Det er 5 timer siden på Twitter. I øvrigt, jeg forsøger at få nogle kommentarer fra eksperter, kommentatorer, politikere. her i løbet af morgenen. Selv ved jeg ikke rigtig, hvad man skal tænke om det. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at han ikke kommer, fordi det havde været sjovt som journalist at dække det, og det havde bare været spændende at se, hvad der ville ske. Så på den anden side er det jo også spændende, at han aflyser, og der er lidt gang i gaden. Jeg ved ikke, hvor i forvejen var ufatteligt vigtigt det besøg var. 936 Twitter-konti er lukket ned, fordi de ifølge Twitter indgik i et netværk af falske profiler, der skulle underminere protesterne i Hong Kong. Angiveligt var de falske profiler oprettet af den kinesiske stat. Samtidig er en række Facebook-profiler og grupper blevet slettet med samme begrundelse. Astrid Hav, godmorgen. Godmorgen. Du er digital kommunikationsrådgiver. Hvad var det, som de her falske profiler gjorde og delte på Twitter? Ja, altså de lagde nogle forskellige meget manipulerende billeder og tekster ud, hvor de blandt andet anklager de her protester i Hongkong for at være altså terrorister og for at lave vold og for at altså skære ørerne af et øje ud fra en sygeplejerske og slå politifolk. Altså sådan meget, meget drabelige ting, som de anklager de her jo fredelige demonstranter for. Et af billederne, som er blevet fjernet fra Facebook, det viser nogle demonstranter så nedenunder, så har du så et billede af nogle ISIS-krigere, og så er teksten så demonstranter, ISIS-krigere, hvad er forskellen? Altså, og så bliver det simpelthen ved den dur. Og hele tanken er jo at få omverdenen, og måske også folk i Kina og Hongkong, som ikke demonstrerer, men i hvert fald få omverdenen til at få et andet indtryk af de her demonstranter, end det, som er virkeligheden, netop at de er fredelige og sådan set kæmper for deres demokratiske rettigheder. Så det har de så spredt på Twitter og Facebook, og især på Twitter har der så været de her 1000 konti, og endvidere 200.000 konti, hvor formålet simpelthen har været at retweete og like og dele det indhold, så det kan brede sig til så mange folk som overhovedet muligt. Og det er jo så den her manipulerende adfærd, som ikke hører hjemme hos Twitter. Og Twitter tippede så faktisk Facebook om det, sådan rent god kammeratskab der, og sagde, hey, vi har fundet det her, måske foregår der også noget over hos jer. Og Facebook har så fundet de her syv sider, tre grupper og fem konti. Det lyder ikke af særlig meget, så det ser ud som om, at deres indsats primært har været koncentreret omkring Twitter. Men begge, både Twitter og Facebook har altså nu fjernet det her, og lige på Twitter så får det faktisk den konsekvens, at Twitter fremadrettet forbyder statsstyrede medier at annoncere. Altså sådan nogen som China Daily, som er styret af kineser, men ikke sådan nogen som, ja, det kunne være Radio 24/7 eller DR eller BBC, fordi de jo er uafhængige medier. Men altså sådan statsstyret, kontrollerede medier, de må altså ikke længere reklamere på Twitter. Og hvordan ved Twitter og Facebook, at det er den kinesiske stat, der står bag de her falske profiler? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, de skriver begge to, at jamen, de har kunne se, at der er links ind til den kinesiske regering. Alle de her konti er jo oprettet i forskellige falske navne, og det er faktisk sådan på Facebook, at der må du ikke have oprette en konto i et falsk navn. Så det har de, jeg ved ikke præcis metoden, det har de ikke skrevet, men man kunne forestille sig, at de kan spore dem tilbage til nogle bestemte lokationer eller bestemt område, eller der er noget i, kan man sige, stilen, der går så meget igen, at det peger på, at det er den samme afsender. Men de er i hvert fald ret sikre i deres sag med, at det her, det kan de forbinde til de kinesiske styre. Og det, der gør den her sag meget interessant, synes jeg, det er jo, at det første gang, vi ser, i hvert fald vi lægger mærke til, at de kinesiske styre bruger den her metode. Så der er ingen tvivl om, de nok har studeret russerne, som jo gik rimelig meget amok i den amerikanske præsidentvalgkamp tilbage i 2016, og vi har også set lignende metoder siden, men især dengang i 2016 blev det jo meget klart, at russerne de brugte den her metode til at gå ind og påvirke det amerikanske præsidentvalg. Og den her gang, der ser vi jo så, at både Twitter og Facebook, de reagerer meget hurtigere. Fordi nogle af os husker tydeligt den reaktion, Mark Zuckerberg havde, da han første gang hørte om, at russerne skulle have været involveret dengang. Det var jo, hvor han sagde, it's crazy. Altså, det er fuldstændig vanvittigt at tro, at det her det er sket. Nu er både Twitter og Facebook og sikkert også YouTube og Jan, de er godt klar over, at det her det kan ske. Og nu ser vi så også, at kineserne de vælger at bruge den her metode. Astrid Hav, digital kommunikationsrådgiver, tusind tak, fordi du var med. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump har valgt at aflyse sit besøg i Danmark, der var planlagt til at foregå den 2. og 3. september. Det sker, fordi statsminister Mette Frederiksen ikke vil diskutere et salg af Grønland. Det skriver præsidenten i et opslag på Twitter i nat. Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentar om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, så vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om 2 uger, til et andet tidspunkt, skriver altså Donald Trump. Den amerikanske præsident bekræftede søndag, at USA har en strategisk interesse i at købe Grønland, særligt på grund af øens beliggenhed i Arktis og forekomsten af naturressourcer. Og det fik statsminister Mette Frederiksen, der på det tidspunkt var på besøg i Grønland, til pure at afvise, at det kunne diskuteres. Grønland er ikke til salg, Grønland er ikke dansk, Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, lød det altså fra Mette Frederiksen. I et opfølgende opslag på Twitter i nat uddyber Trump, at Mette Frederiksen har sparet en masse omkostninger og ulejlighed for både USA og Danmark. Undskyld ved at være så direkte. Det takker jeg hende for, og jeg ser frem til at finde en ny dato for et besøg i fremtiden, skriver præsidenten. Folketingets ombudsmand vil undersøge, om skat har vildledt købere af nye boliger og foretaget forkerte vurderinger af ejendommene. Det oplyser Folketingets ombudsmand i et brev til 29 boligejere, skriver Politikken i dag. Boligejerne har klaget over, at skat har lukket dem i en skattefælde. Specifikt er der tale om 29 familier, som i 2014 og 15 købte rækkehuse, som skulle opføres i Nordhavn i København. Inden købet havde familierne på baggrund af en udtalelse fra skat fået at vide, at grundene under husene hver især ville blive vurderet til omkring 600.000 kroner. Det skulle udløse en årlig udgift til grundskyld på godt 20.000. Men da husene var opført, vurderede skat grundenes værdi 4 gange så højt, nemlig til 2,4 millioner kroner. Det udløste i stedet en regning i grundskyld på over 80.000 til familierne. Blandt andet derfor har ombudsmanden selv besluttet at indlede en undersøgelse af, hvordan Vurderingsstyrelsen behandler sagerne. Der er tale om sager, som har stor betydning for dem, der har klaget, og som måske også kan berøre andre, siger Lisbeth Adserballe, der er chef for skatteområdet hos Folketingets ombudsmand, til Politikken. USA har godkendt et salg af 66 F-16 kampfly til Taiwan til en værdi af 8 milliarder dollar. Det er den amerikanske producent Lockheed Martin, der står bag flyene. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Udenrigsministeriet oplyser videre, at salget vil tjene USA's nationale, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser, ligesom det vil hjælpe Taiwan med at opretholde et troværdigt forsvar. Salget det er godkendt meget imod Kinas vilje. Kina mener, at våbensalget vil bryde internationale regler og skade Kinas suverænitet. Først på dagen lokale byer, men i løbet af dagen tørt, og vi får også en del sol, 17-21 grader, og så en let til jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, der er mange af jer, der har skrevet ind til mig, 42600247, Carsten Werner skriver, når Trump ikke kommer på besøg alligevel, så må I altså undersøge, om vi stadigvæk skal have den der baby Trump-ballon til København. Og en anden skriver, fint nok, at Trump ikke kommer. Det vil bare være gået galt. Manden har jo ikke præsteret en eneste konstruktiv aftale, kun reddet dem i små stykker. Det er selvfølgelig også et synspunkt her, at så risikerer vi jo, altså nu slipper vi jo for, at det går mere galt, i hvert fald med relationen mellem Danmark og USA. En tredje spørger, hvad har vi egentlig nået at bruge på at sikkerhedsoptimere og planlægge Trumps besøg? Hvor mange penge er der skudt efter det her ind? Til videre, og der er masser af kommentarer her. Du kan selvfølgelig også blande dig, 42600247, og det er jo morgenens store historie. Det må det simpelthen være, at Trump ikke kommer alligevel. Jeg vil også bare lige nævne, at jeg havde på programmet i går, tech-giganter som Apple og Google har ifølge Politikken hørt og nedskrevet optagelser fra danskers telefoner. Det var forsiden af Politikken i går, og jeg synes egentlig en helt vild historie. De skrev om, hvordan Politikken havde snakket med anonyme kilder, der arbejdede for de her tech-giganter Apple og Google i Danmark. Altså folk, der arbejdede her i Danmark, som havde siddet og lyttet til samtaler, folk havde haft, mens deres telefon lå på bordet ved siden af dem. Og så havde telefonerne bare begyndt at optage, og så var det kommet ind til de her tech-giganter, og så havde medarbejdere siddet og lyttet til det. Og de havde altså også lyttet til, nogle af dem politikken har snakket med, har lyttet til, at folk har haft sex, og har skændtes, og har siddet og snakket om, hvad de hed, og deres CPR-numre og givet følsomme personoplysninger til hinanden, mens telefonen optaget, og folk i de her firmaer, eller folk, der arbejdede for de her firmaer, sad og lyttede med. Og det her, det fik Anders Kjærhulf, jeg ved ikke, du kender ham som radiovært på programmet Aflyttet her på 24/7, til at opfordre folk til at returnere deres iPhones og kræve pengene tilbage for alle de spionerende dimser, man har i sit hjem, som han formulerede det. Men kan man få sine penge retur? Hvis nu det passer, at Apple skriver mine samtaler ned, ikke? Kan jeg så få byttet min telefon hos jer? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Der skal vi have fat i en helt anden afdeling. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. En tyrkisk tænketank oplister i en rapport flere danske politikere, journalister og foreningsfolk, som sympatiserer med den kurdiske organisation PKK, der er på EU's og flere andre landes terrorliste. Spørgsmålet er, hvordan listen bliver brugt. Godmorgen, journalist og forfatter Dennis Sirinci. Godmorgen. Du er den dansker, der bliver nævnt fleste gange i rapporten fra tænketanken CETA. Du bliver nævnt mere end 50 gange. Hvordan opdagede du det? Jeg var ude og handle i Bauhaus for en måned siden, da en ven fra Kolding sendte en sms. Jeg gik ind og downloadede rapporten, og så fik jeg det dårligt, og så gad jeg ikke læse mere. Hvad stod der om dig? Der stod, at jeg var nævnt under afsnit, eller i den her rapport, som omhandler PKK's sympatisør i Europa. Og der stod, at jeg var en af de her personer i Danmark, og der var bestyrer af den her netavis, Gian.dk, som er sådan en dansk-kurdisk netavis, jeg stiftede for 9 år siden. Så jeg blev anklaget. Men så på side 285 og 86, så står der, Dennis Sirinci forholder sig i øvrigt også kritisk til PKK, og har ingen organiske forbindelser til PKK. Ja. Og der tænker jeg sådan lidt, jeg har lige sagt, at jeg er med PKK, og nu siger jeg, at jeg ikke er. Så jeg følte mig både anklaget og frifundet, men det faktum, at jeg overhovedet er med i rapporten, altså, det i sig selv føler jeg er meget intimiderende som journalist, og mega ubehageligt, at... Ja. Sympatiserer du egentlig med PKK? Det har jeg aldrig i mit 34 år lange liv gjort. Tværtimod er den første kurdiske, og hvis også eneste kurdiske journalist i hele Skandinavien, der har skrevet kritisk om PKK. Okay. Så ringer de fra politiets efterretningstjeneste i torsdags. De ringer dig op. Hvad siger efterretningstjenesten til dig? De siger, at de skal ringe til alle 100 danskere på den her liste, og at der umiddelbart ikke er nogen ændring i trusselsbilledet mod mig og de andre personer. Mm. Så der er jo omkring 100 danskere på listen. I øvrigt, hvis du sidder derude og lytter med lige nu, og har fået det her opkald fra PET, så skriv der lige til os. Vi vil gerne høre lidt mere om den her sag, 42600427. Rapporten fra den tyrkiske tænketank er udarbejdet af den tyrkiske regeringsvenlige tænketank CETA, der altså i rapporten hævder at kortlægge PKK's organisering i Europa. De tyrkiske myndigheder har fastholdt, at tænketanken er uafhængig og ikke udtryk for officiel tyrkisk politik. Og udenrigsminister Jeppe Kofod har sagt til Berlinske, at vi ved, at den tænketank har forbindelser til styret. Så Danmark mener altså, at det er en del, på en eller anden måde, eller en gren af Erdogans styre i Tyrkiet. Den er 666 sider lang, indeholder et kapitel om Danmark, hvor der fremgår navne og billeder af flere politikere herunder. Nikolaj Villumsen, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, Halime Oguz fra SF. Og du har jo nævnt lidt om, hvad der står om dig, Dennis Sirinci. Hvad er problemet? Altså for dig, hvad er den negative konsekvens for dig ved at være nævnt i den her rapport? Den negative konsekvens er, at jeg tør ikke at tage til Tyrkiet og besøge min syge mor. Og hvorfor gør du ikke det? Hvad er du bange for, der sker, hvis du tager til Tyrkiet og besøger din syge mor? At jeg bliver anholdt det øjeblik, jeg lander i lufthavnen i Ankara eller Istanbul. Simpelthen fordi de har den her rapport, som ifølge vores egen udenrigsminister ikke bare er udtryk for en tænketank, men for regeringen, eller har en eller anden forbindelse til regeringen, så frygter jeg, at de vil tro på det, der står i rapporten. At blive kaldt PKK i Tyrkiet, det er næsten lige med en dødsdom. Altså, det er simpelthen noget af det værste, man kan blive kaldt. Det er det, jeg frygter. Og vil du godt have ture at tage til Tyrkiet, inden at du fandt ud af, at du stod i den her rapport? Nej, der var jeg egentlig også usikker. Det har jeg været de sidste 3 år, fordi Tyrkiet er det land i verden, der fængsler flest journalister. Og i mit arbejde som journalist, jeg er uddannet journalist, der har lært, der er uddannet til at skulle forholde mig kritisk til alle parter i konflikten, både tyrker og kurder. Og det har jeg gjort, og jeg havde lidt på fornemmelsen, at i og med, at Tyrkiet var det land i verden, der fængslede flest journalister, så var det måske farligt. Men nu føler jeg mig sådan lidt bekræftet i, at jeg i hvert fald ikke kan tage dig ned i morgen. Okay, men du vil ikke være taget dig ned alligevel? I hvert fald ikke de sidste 3 år, ikke siden kopforsøget i juli 2016. Simpelthen fordi jeg kunne se, at der var en udvikling, hvor der var flere og flere journalister, der blev fængslet. Okay, og hvad er det for en udvikling? Det er en udvikling, hvor rigtig mange i Tyrkiet er blevet fængslet. Især journalister og mange andre. Man er jo begyndt at lave alle mulige jokes i Tyrkiet om, at en fængslet journalist tager til fængslets bibliotek og spørger, har I den og den bog skrevet af den og den forfatter eller journalist? Hvor bibliotekaren så svarer, nej, vi har ikke bogen, men vi har journalisten og forfatteren. Altså, ja. Og alle mulige andre jokes om, at man nærmest må bygge nye fængsler, for der ikke er nok pladser, hvilket jo faktisk skal vise sig at være rigtigt nok. Ja. Jeg vil lige tilføje i forhold til den rapport. I nat, der opdagede jeg, at på side 489 og 503, der bliver den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist også stemplet som terrorsympatisør og PKK-støtte. Okay. Dennis Jirinci, tusind tak, fordi du ville komme ind her til morgen. Journalist og forfatter, og ifølge en tyrkisk tænketank, altså PKK og terrorsympatisør. Men det siger du så, at det er du ikke. Tak. Tak fordi du kom. Klokken er 19:07. Du lytter til 24/7. Morgen på dagen, hvor Trump har sagt, at han ikke vil komme alligevel, fordi Mette Frederiksen ikke vil sælge ham Grønland. Vi forsøger at få nogle kommentarer på det. Det får vi også, det lover dig. Det kommer senere her i den her udsendelse. Jeg vil også lige nævne en historie, jeg har om 5 minutter. Danske Kirkers Råd er blevet franaret 1 million kroner af ukendte svindlere. Det svarer til cirka halvdelen af organisationens årlige budget. Hvordan er de danske kirkers råd blevet svindlet? Formanden forklarer lige præcis, hvordan om 5 minutter. Men først, tech-giganter som Apple og Google har hørt og nedskrevet optagelser fra danskers telefoner. Det fortalt Politikken i går på forsiden. Det handler altså om optagelser, der er blevet lavet ved en fejl, men som man alligevel har siddet og lyttet til. 3 danske projektansatte i selskaber hyret af Apple og Google har nedskrevet samtaler, og en fortæller til Politikken, citat, jeg har overhørt skænderier, samlejer samt almindelige samtaler, der tydeligvis ikke henvender sig til Siri, citat slut. Og Siri er altså den her app på en iPhone. Man kan tale til, så kan man sige, hej Siri, hvad er klokken? Og så svarer appen, som om at hun var en dame, der hed Siri. Den her historie, den fik Anders Kjærhulf, radiovært på programmet Aflyttet her på 24/7, til at opfordre folk til at returnere deres iPhones og kræve pengene tilbage, for, som han siger, alle spionerende dimser i deres hjem. Men kan man få sine penge retur på baggrund af sådan en artikel og sådan en historie? Det testede min kollega Ida Herskind ved at ringe til butikker, der sælger iPhone-telefoner. Vent venligst. Hallo, Jørgen. Jeg hedder Ida, og jeg har bare et spørgsmål omkring jeres returpolitik. Ja. Jeg har købt en iPhone, og jeg vil høre, om jeg kunne returnere den. Jeg ved ikke, om du har læst Politikken i dag. Jeg vil høre, om du har købt den i butik. Ja. Ja, har du brugt emballagen? Ja, jeg har brugt den og brugt Siri og alt det der. Okay. Returretten hedder, at hvis den har brugt emballagen, så frafalder alt fortrydelse. Så jeg kan ikke... det er bare fordi, jeg læste den der artikel i Politikken i dag. Har du læst den? Nej, det har jeg ikke. Den handler om, at det er sådan noget med, at når man bruger Siri, så nogle gange så går Siri bare på automatisk, uden man egentlig har sagt hej Siri. Og så sidder der åbenbart nogen og transkriberer det, man siger, også hvis man skændes eller har private samtaler. Nå. Det er sådan noget, som Apple det gør. Den har jeg ikke læst om, men hvis det er, bruger du Siri generelt? Jeg bruger Siri. Okay. Men alternativt, så skulle det jo bare stå Siri fra. Men umiddelbart, hvis det er kommet frem i midterne, at Apple laver sådan en stunt der, så kan du være ret sikker på, at det bliver stoppet sådan relativt hurtigt. Det vil jeg næsten godt æde min gamle søhat på, for at sige det sådan. Nå, okay, altså sådan, så du tænker, at de stopper med at transkribere mine samtaler nu? Ja, det er ret. Nej, ikke, måske ikke lige nu, hvor vi snakker her, men når de kommer ind i sådan en eventuel shitstorm, hvor de transkriberer eventuelle samtaler fra Siri eller nogen, så er vi på grænsen til at overvåge i et vist format her, og det kommer de ikke til at køre med i lang tid. Det vil jeg næsten godt garantere dig for. Nå, okay. Så Så ja. Jeg vil slå koldt vand i blodet, og så eventuelt slå Siri fra, hvis man ikke bruger hende så meget igen. Nå, Jeg kan bare ikke tage telefonen tur igen, hvis den er brugt, desværre. Okay, så det er sikkert nok at bruge telefonen og Siri i stedet? Ja, det er sgu sikkert. Ja, nej, det tør jeg ikke sige. Det kan også være min Huawei-telefon eller min Samsung-telefon. Den bliver overvåget, eller der bliver lavet et eller andet, skal jeg ikke kunne sige her. Jeg kan jo ikke sige med 100% sikkerhed, hvad der foregår bag telefonen her. Nej, nej. Jeg kan sige, at hvis Apple blev taget med fingrene i kagedåsen i sådan noget der, og sådan officielt, og for mere end tre tidligere ansatte, så ville de komme i en shitstorm uden lige. Ja, ja. Ja, men de siger det med, at de transkriberer ligesom samtalerne for at kunne forbedre Siri. Ja. Så altså, det er vel noget, de gør, men altså, jeg ved ikke, det er vel ikke noget, man... Det fik jeg bare ikke at vide der. Køb telefonen. At de gør det tror jeg ikke, du kunne ramme ret mange medarbejdere, som sælger telefonen, som kunne sige det helt sort på hvidt. Okay. Nå, okay. Det er ikke almindelig viden, lad mig sige sådan. Ja, okay. Tak skal du have. Det er godt. Hej, ja, det er god dag. Velkommen til 3. Vi optager samtalen med henblik på kvalitetssikring, dokumentation og intern undervisning for at sikre den bedste kundeoplevelse. Vi glæder os til at tale med dig. Hej, jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål til jeres returpolitik. Ja, selvfølgelig. Værsgo. Jeg har købt en iPhone for nogle måneder siden og brugt den, og så har jeg bare læst i dag politikken, det der med, at Siri skriver ens samtaler, private samtaler ned. Jeg ved, om du har læst politikken i dag. Det ved jeg ikke. Så skal du have fat i appen. Jeg har slet ikke læst den artikel her. Nå, okay. Hvis nu det passer, at Apple skriver mine samtaler ned, ikke? Kan jeg så få byttet min telefon hos jer? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Der skal vi have fat i en helt anden afdeling. Hej. Velkommen til Apple. Dit opkald kan blive optaget for kvalitetssikring. Hvis du overvejer at købe et af vores produkter, tast 1. For teknisk support, spørgsmål om garanti, reparation og status, tast 2. Ja, velkommen til Apple. Kan jeg hjælpe dig med? Jeg har et spørgsmål om jeres returpolitik. Det var, fordi jeg hørte det der med, at Siri sidder og optager en samtale, altså der er tre ansatte. Jeg ved ikke, om du har læst politikken i dag? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lige adgang til politikken på min Mac lige nu. Men så vidt jeg ved, så gør hun ikke. Apple er meget, meget, meget, meget inden for, at intet bliver gemt. Okay, så jeg kan roligt fortsætte med at bruge Siri. Det kan du tro. Jeg vil skide på, det, at de her personer, der har, hvor det er sket for, har haft en virus på deres telefon. Fordi at de gemmer nada. Og hvis de gemmer noget, så er det sådan nogle simple småting, hvor at det er det nemmeste at få fjernet. Det er ikke noget, der har sådan stor betydning for din identitet, for eksempel. Okay, det var fordi, at politikken, de skriver, at de har talt med tre medarbejdere, der arbejder for et firma, som sidder og transkriberer samtaler for Siri. Og det er både sådan noget private samtaler og folk, der skændes. Og... Okay. Jamen, altså, jeg må... Ærlig, jeg ved ikke så meget om det, men jeg vil yderst højst sandsynligt skyde på, det ligger i, at de her specifikke iPhones måske har haft en, hvad hedder det, virus. Fordi at hvis det er, at der er noget, som helst, der skal hvor de skal køre igennem, fordi ja, nogle af tingene, men det er kun, hvis de gør brug af det. Altså, du decideret bruger Siri til at finde et eller andet, så bruger de sådan, jeg mener, det et par dage. De lige holder på en lille optagelse for at få Siri til at genkende ord meget bedre. Og så bliver alt flettet igen. Nå, men det er fordi, nogle gange så går den i gang, uden at man bevidst har sagt, hej Siri, men den tror bare, man har sagt det, og så går den i gang. Ja, det, altså, jeg har det samme med min, min Android-telefon. Der har vi med... Har du Android? Jeg har... arbejder Apple? Jeg har begge det. Men hvis det passer, kan jeg så få min telefon, eller kan jeg så få pengene tilbage fra telefonen? Det er så, nej, du er over, hvad hedder det, den periode. Ja, det var min kollega Ida Herskind, der har lavet de her fuldstændig fantastiske interviews, og man kan altså ikke, må konklusionen være, returnere sin iPhone og få sine penge tilbage på baggrund af Politikens historie om, at tech-giganter som Apple og Google har hørt og nedskrevet indhold fra danskernes telefoner. Politikken har ikke haft mulighed for at interviewe Apple, men virksomheden er for nyligt stoppet med at have mennesker, der aflytter og transkriberer, for at evaluere Siri. Virksomheden skriver i en mail til Politikken, mens vi foretager en grundig undersøgelse, suspenderer vi Siri-evalueringen globalt. Her på 24/7 har vi også prøvet at få fat på Apple, men Apple har en politik om, at ingen i Danmark eller andre lande i EU udtaler sig på vegne af virksomheden. Det er kun ledelsen i USA, der må tale på vegne af Apple. Dette er Radio 24/7. Danske Kirkers Råd er blevet franaret 1 million kroner af ukendte svindlere. Det svarer til cirka halvdelen af organisationens årlige budget, det skriver Kristeligt Dagblad. Peter Fischer Møller, formand for Danske Kirkers Råd, der er blevet svindlet. Hvordan svindlede de jer? Godmorgen. Jamen, de har svindlet os ved det, man i politiet kalder for CEO-fraud. Det vil sige, at en svindler over nettet på en mail udgiver sig for at være administrerende direktør eller leder af en virksomhed. Og det er tit noget, der sker i en sommerferieperiode. Man henvender sig til den, som så har adgang til konti og giver sig altså ud for at være direktøren, giver en melding om, at man har brug for, at nogle midler bliver overført til en konto med eller uden en eller anden mere luftig begrundelse. Det kan være, at direktøren påstår, at han har tabt sin tegnebog og alle sine kreditkort, og derfor har brug for at få overført 50.000 kroner eller et eller andet. I vores tilfælde var det bare en svindler, der altså har udgivet sig for at være vores generalsekretær, som henvender sig til vores frivillige økonomimedarbejdere og siger, at der skal overføres nogle midler til to konti i udlandet. Og hvad var begrundelsen for, at der skulle overføres 1 million kroner til de her konti i udlandet? Ja, det bad økonomimedarbejderen så også om. Vi er altid, har altid haft sådan en faste procedure, hvor udbetalinger, som ikke bare var fuldstændig rutinemæssige lønudbetalinger osv., at det var noget, som generalsekretæren og den her frivillige økonomimedarbejder gennemgik i fællesskab. Men nu var generalsekretæren der jo ikke sig. Økonomimedarbejderen beder om bilag og får bare over mailen retur, at han skal nok få bilag på et senere tidspunkt, men lige nu er det altså bare vigtigt, at han får overført de her midler, og økonomimedarbejderen er overbevist om, at det er generalsekretæren, han kommunikerer med, og derfor overfører han midlerne, som han er blevet bedt om. Mm. Hvordan går det op for jer, altså den situation, hvor det går op for jer, at halvdelen af jeres årlige budget er blevet overført ikke til den rigtige generalsekretær, men til den falske generalsekretær. Hvordan kan du prøve at sætte den scene der? Ja, det går op for os den dag, vores generalsekretær kommer hjem fra sommerferien den 5. august. Der får han en mail fra økonomimedarbejderen om, at der har været lidt udfordringer med at få den sidste af de her overførsler igennem, men det skulle være på plads nu. Og generalsekretæren ser jo meget mystificeret ud, for han har ikke bedt om nogen overførsler, og så tager de jo, sætter de sig ned sammen og kigger på, hvad der er, der er sket, og så går det jo op for dem begge to, at de har været udsat for et bedrageri. Og hvordan kunne økonomimedarbejderen have opdaget det her? Jamen, økonomimedarbejderen, det er i hvert fald det råd, vi jo nu giver vores arbejdspartner og alle andre, som nu hører radio, at altså at man økonomimedarbejderne skulle selvfølgelig have ringet til generalsekretæren eller e-mailen bedt generalsekretæren om at ringe og tjekke, at det var det rigtige nummer, der blev ringet fra. Altså der, man kan jo sagtens være klog bagefter. Men altså det, at man tjekker den her slags oplysninger, dobbelttjekker dem, og ikke bare stoler på sådan en meddelelse, man får via mail på internettet. Vi har jo straks, vi opdagede det her, naturligvis, udover at melde det til politiet, har vi jo også ændret vores procedurer, sådan at det her aldrig vil kunne ske igen. Ja, og de 997.000 kroner altså er cirka halvdelen af jeres budget i Danske Kirkers Råd. De bliver overført til forskellige konti i England og Rumænien, og politiet arbejder på at få pengene retur. Nu her Danske Kirkers Råd, din organisation, Peter Fischer-Møller, som du er formand for, det er jo en lille organisation, der har til formål at styrke fællesskabet mellem kirkerne i Danmark, heriblandt Folkekirken, den katolske kirke og Baptistkirken. Tak fordi du vil være med. Selv tak, og god morgen. I lige måde. Og så til morgens hovedhistorie. Trump kommer ikke alligevel. Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Hvad tænker du om det? Ja, jeg tror, at altså, man skal endelig sige, at det er en fortsættelse af en lidt absurd diskussion. Det er helt uhørt, det her. Hvorfor? Jamen, diplomati og forhold til en af ens nærmeste allierede, det er sådan noget, man planlægger, og det er noget sådan lidt længere diskussioner. Og i det her sammenhæng, altså så at komme med en luftballon, og så som bliver så skudt hårdt tilbage, og så aflyse et statsbesøg så kort tid før, det er noget, ja, altså vi har i hvert fald aldrig set mellem USA og tæt allieret, at man har opført sig på den her måde. Mm. Ja, han skriver et tweet for nogle timer siden, Trump her, mens vi to nok lå og sov, Derek Beach, at hvor han starter med at rose the incredible people in Danmark. Men så siger han så, at han kommer ikke til Danmark alligevel, fordi Mette Frederiksen ikke vil sælge Grønland. Og det er altså derfor, han ikke kommer om 2 uger, som han ellers, som ellers var planen jo. Er det egentlig vigtigt, at han ikke kommer? Altså? Ja, nej. Altså, det er meget begrænset, endelig, hvad hvis de to statsledere kan få ud af sådan rent politik, ud af sådan møde. Men det er et vigtigt signal om det danske-amerikanske forhold. Og her siger han nærmest, at Danmark er ikke vigtigere end at han var aflyst et statsbesøg, som noget, som er virkelig et stort signal til Danmark, at han var aflyst et statsbesøg på grund af, at man har afvist at diskutere noget, som endelig også lidt sådan, står uden for statsministerens mulighed for overhovedet at give ham, fordi der er noget, der hedder det grønlandske selvstyrelov. Mm. Han siger også, at han kommer på et andet tidspunkt. Han rescheduler, som man vel siger i Amerika. Det lyder ikke på dig, som om at det er så super vigtigt, at han ikke kommer den her gang. Så kommer han en anden gang, og det er jo bare Trump, og altså livet går videre, og de store konsekvenser er der ikke ved det her. Jo, men jeg tror internt i Danmark har det temmelig store konsekvenser, i hvert fald på den måde, at det understøtter alle de signaler, man får både fra de danske diplomater i Washington og så fra andre kilder i Washington om, hvorvidt man kan regne med en Trump-administration. Og jeg er sikker på, at i asiatisk plads, og nok også i Forsvarsministeriet, er der temmelig mange diskussioner i de her dage om, omstand Danmark endelig står alene. Kan vi regne med USA? Kan vi regne med NATO? Og vi er et lille land i en stor verden med Rusland og andre erfarer i nærheden. Så Danmark har brug for sikkerhed. Så jeg tror, at det er noget, der understøtter den her igangværende diskussion om, hvordan, hvad vi stiller op med en postamerikansk verden. Okay. Derek Beach, tusind tak, fordi du vil være med for en kort bemærkning. Professor på Aarhus Universitet. Han fortsætter. God morgen. Ja, lige måde. Og det er altså dagens store historie. Selvfølgelig, Trump kommer ikke alligevel, fordi vi ikke vil sælge ham Grønland. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Er det tid til Ellemann? 42 600 247. De seneste dage, der er baglandet i Venstre begyndt at kritisere ledelsen, hele ledelsen. Og i en kronik i Jyllandsposten tirsdag, der argumenterede to venstremænd fra Roskilde for at indsætte Jakob Ellemann Jensen som formand for Venstre. Og ifølge Jyllandspostens politiske redaktør, Marken Geertsen, er det helt tydeligt, at Jakob Ellemann Jensen er den, som alle taler om som ny formand. Hvis du også taler om ham som ny formand, så send mig en sms. Jeg vil gerne høre fra jer, der stemmer på Venstre 42 600 247. Om 20 minutter, der taler jeg med Peter Hansen, politisk ordfører for Venstre i Sønderborg Byrådet. Jeg tror, så vidt jeg forstår, så han ved at være der, hvor han siger, at det er tid til Ellemann. Flere kommentarer på, at Trump ikke kommer, selvfølgelig også i den her time. Godmorgen og velkommen til anden time af 24/7. Morgen, klokken er 6 minutter over 7. Vores afsløringer af graverende fejl og mangler i tolkefirmaet Easy Translate, der varetager alt tolkning under Justits- og Integrationsministeriet, har fået et meget aktuelt eksempel. I dag afslører vi, at Københavns byret tirsdag måtte løslade en georgisk mand, som politiet egentlig ville have udvist. Fordi at firmaet Easy Translate ikke kunne fremskaffe en tolk til grundlovsmødet. Så man løslader simpelthen en mand, som politiet har udløst, fordi der ikke er en tolk til stede. Så husker mig, at du er journalist på kanalen her og har fået udskriften fra retsbogen i Københavns byret. Hvad skete der i retten i tirsdags? Jamen, det der skete, det er, at kl. 9.15 i retssal 22, så bliver en georgisk mand, han skal så fremstilles i det her grundlovsforhør. Og på det her tidspunkt, så er der en tolk til stede, som skal tolke for ham i georgisk. Men som det er i dommervagten, så bliver sager tit skudt, fordi at der er nogle tidsrammer, nogle tidsfrister, man skal holde. Så derfor bliver lige præcis det her grundlovsforhør skudt til kl. 12.47, for at være helt præcis. Og her skal udlændingen, den georgiske mand, så fremstilles for dommeren. Her kan den tolk, der mødte kl. 9.15, desværre ikke blive til. Han eller hun skal være et andet sted, og det er ikke muligt at fremskaffe en anden tolk. Det, der så sker, det er, at dommeren prøver så at kommunikere med den georgiske mand og spørger, om han kan engelsk, kan du læse engelsk, kan du forstå engelsk? Og det forklarer den georgiske mand, at det kan han ikke. Anklageren, han anmoder sig om, at retmødet det gennemføres under medvirkning af en georgisk tolk per telefon. Det vil altså sige, at der skal sidde en et andet sted og ligesom læse den her sigtelse op for ham. Det siger dommeren, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke foregå telefonisk. Og det, der så sker, det er, at anklageren bemærker, at den her, når man bliver anholdt på udlændingeloven, så har man 3 gange 24 timer, altså hvor Danmark må tilbageholde manden. Den frist, den udløber kl. 16.15. Og det betyder, at så kan dommeren ikke gøre noget. Så må dommeren løslade personen. Og det er så det, der sker. Det er simpelthen, at fordi der ikke kan være en tolk, dommeren siger, at det ikke er forsvarligt med en telefonisk tolkning. Ergo må dommeren så løslade den her mand. Hvorfor ville politiet egentlig have ham udvist? Hvad har han gjort? Altså, hvad har han mistænkt for, at han gjort? Vi kan ikke gå ind i sagen i forhold til, altså, hvad der sådan er sket for ham. Vi ved bare, at han har siddet tilbageholdt på udlændingeloven med et henblik på at skulle udvises. Ja. Altså et indrejseforbud, ikke? Okay, du har talt med den georgiske mands forsvarsadvokat. Hvad siger han? Jamen, altså, han bekræfter hele forløbet og oplyser, som jeg lige sagde, at sagen drejer sig om, at den georgiske mand, han er tilbageholdt på udlændingelovens regler med henblik på et udrejseforbud. Og klokken, nu skal vi sige, lige for at oprise igen, ikke? Retssagen skal, eller grundlovsforhøret skal starte klokken 9.15. Klokken 13.54 ringer politiet og siger til forsvarsadvokaten, han er løsladt nu, han er her ikke længere, vi ved ikke, hvor han er. Og så nu kan han jo sådan set rejse, som det er forsvarsadvokaten, der forklarer, nu kan han sådan set bare rejse videre. Mm. Enten kan han blive i Danmark, indtil de finder ham igen, eller så kan han forsøge at komme ud. Ja. Og politiets reaktion? Jamen igen, altså de oplyser, at det er præcis sådan her, det er sket. Bekræfter, at den georgiske mand, han blev løsladt om eftermiddagen, og at han er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. De fortæller så også det her med, at Easy Translate havde leveret en tolk klokken 9.15. Men igen, som det er i dommervagten, så flyttes forskellige sager for, at tidsfristerne de overholdes, og så kunne tolken ikke blive, og ergo så ender det med, at han bliver løsladt. Du har talt med Eva Schmidt, der er professor i retsvidenskab. Hvad siger hun til det her? Jamen, jeg har sådan set spurgt hende først, hvad for nogle konsekvenser det har for Danmark og, sådan, og vores, hvad skal man sige, retsfølelse og retssikkerhed, at man løslader en person, som Danmark nok har haft til hensigt at udvise. At man så bare siger, at vi kan ikke gøre noget, fordi at der ikke er en tolk til stede. Ja, det er da klart, at det er da meget krænkende for retsfølelsen, at folk, som domstolen har besluttet, ikke må være i Danmark, at de bare for at blive løsladt og får lov at være her alligevel, fordi man ikke kan skaffe en tolk. Det er da helt... Det er jo virkelig i strid med alting, jeg lige har sagt. Altså, det er jo virkelig stødende, at det tolkeproblem skal betyde, at en mand, som domstolene havde besluttet, skulle forlade Danmark, nu alligevel går rundt i gaderne, om jeg så må sige. Jeg synes, det er utroligt, at det kan lade sig gøre at få løst det problem fra myndighedernes side. Jeg må stadig undre mig over, at man indgår en aftale uden at lave en prøveperiode, hvor man lige ser, om det firma nu også kan levere. Tydeligt, at de ikke kan levere. Men nu har man indgået en aftale med dem, uden at sikre sig, at de kan levere. Det forekommer mig meget besynderligt og ikke særlig kløgtigt. Og hvilke konsekvenser har det så haft for den her georgiske mands retssikkerhed, at der ikke kan fremskaffes en tolk? Det har du også spurgt Eva Schmidt, professor i retsvidenskab, om. Jamen altså, man kan jo sige, at hans retssikkerhed bliver jo sådan set beskyttet, fordi man siger, jamen når vi ikke kan skaffe en tolk til at fortælle, at du ikke må være her, jamen så må du have lov at blive her, om jeg så må sige. Så man kan sige, at hans retssikkerhed er der jo sådan set ikke noget problem med. Det er mere det danske samfund og den orden, vi synes, der skal være. Det skal jo være sådan, at når domstolen ikke mener, at et menneske bør være i Danmark, så skal man ikke bare slippe ham ud på gader og stræder. Det er jo selvfølgelig meget uheldigt. Jeg ved så ikke, hvad den 12 skulle, der åbenbart ikke kunne være der som 12, men det er da også uheldigt, at firmaet ikke så har en anden georgisk 12, som man kan sende. Så historien her til morgen, vi fortæller, at Københavns Byret tirsdag måtte løslade en georgisk mand, som politiet ville have udvist, fordi tolkefirmaet Easy Translate ikke kunne fremskaffe en tolk til grundlovsmødet. Hvad siger firmaet selv til det her? Jamen, de bekræfter også forløbet, og de siger, at i den konkrete sag havde vi en georgisk tolk klar på stedet, men retsmødet blev desværre udskudt med en times varsel. Vi tilbød derfor i stedet at stille med en telefonisk tolkning. Det var her, hvor dommeren sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Det er stadigvæk Easy Translate, der forklarer det her. Det er selvsagt beklageligt, at det ikke var en mulighed for at anvende den telefoniske tolkning. Vi arbejder hele tiden på at sikre den bedst mulige kvalitet i det arbejde, vi leverer med at tolke til det danske retsvæsen. Samlet set har Easy Translate haft 600 tolkninger for retsvæsenet i juli måned med en leverance på 97,83%. Her er det værd at bemærke, at den her leveringsgrad, der står der faktisk i rammeaftalen, at målet for leveringsgraden er 100%, hvilket betyder, at samtlige kunders bestillinger leveres rettidigt. Acceptniveauet for leveringsgraden er 98%. Så i det tal, som Easy Translate oplyser os, der lever de så i hvert fald ikke op til rammeaftalen for juli måned. Nej. Vi har altså en tolk, der ikke kommer, fordi der er et retsmøde, der bliver udskudt et stykke tid, og så går manden fri. Ja. Hvor tit sker det? Hvor usædvanligt er det her? Altså, det her lige med, at der er en mand, der går fri, skete for eksempel i april, hvor en georgisk tolk, det er igen det samme sprog, en georgisk tolk bliver løsladt. Eller, det sagde jeg, sagde georgisk tolk, en georgisk tyv blev løsladt. Fordi der ikke kunne findes en tolk. Vi har også konkrete tilfælde fra både altså forskellige andre retssale. Udlændingscenter Nordsjælland oplever også det her med, at tolkene ikke kan være der. Forskellige politienheder under Københavns Politi har oplevet det. Flygtningenævnet. Og vi har jo tidligere dækket den historie om, at ude i Københavns Lufthavn er det samme problem, at de ikke kan forkynde de her indrejseforbud. Hvilket betyder, at så står politiet magtesløs. Okay, så Husted Maja, tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet her til morgen. Vi har tidligere her på 24/7 fortalt, hvordan, også som du nævner, betjentene i lufthavnen må droppe og forkynde indrejseforbud. Og lad os lige høre et kort klip her med politibetjent og tillidsmand Mogens Knudsen, der forklarer, hvordan betjentene næsten ugentligt oplever det her på grund af manglende tolke fra Easy Translate. Ja, det sker, som jeg siger, næsten ugentligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkyndt indrejseforbuddet. Det er da ubehageligt, men altså, vi kan ikke frelse verden, og hvis det er det værktøj, at Rigspolitiet mener, vi skal arbejde med, så gør vi det så godt, som vi kan på den måde, og så, ja, så må man så lukke øjnene lidt for tingene en gang imellem. Tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver fra Justitsministeriet og Integrationsministeriet den 1. april. Det var en 2-årig kontrakt til en 500 millioner, lidt over faktisk. Næsten 700 tolke har skrevet under på, at de nægter at arbejde for Easy Translate, fordi lønningerne er mellem 15 og op til 60% lavere end ved den gamle aftale. Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Christian Mølgaard udtaler i et brev til Justitsministeren, at den nye ordning må afskaffes, da den truer retssikkerheden. Du lytter til Radio 24/7. Og så har Trump jo aflyst besøget i Danmark, fordi vi ikke vil sælge ham Grønland. Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på godgrassen.com. Tak fordi du vil være med her til morgen. Sådan en umiddelbar reaktion på det her. Jamen det er jo en dårlig udvikling for en krise for dansk-amerikanske relationer, og et meget godt udtryk for den måde, som Trump har koblet sin personlighed til amerikansk diplomati i de her år. Og det er jo noget, som vi har set udspillet sig før, og nu er det altså så Danmark, der er i skudlinjen. Han skriver på Twitter for et par timer siden faktisk, mens vi alle sammen lå og sov, Danmark har et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentar om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, så vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om 2 uger, til et andet tidspunkt. Så han udskyder mødet, fordi på grund af, at han ikke kan få lov til at snakke om at købe Grønland. Og så kommer mødet på et andet tidspunkt. Du kalder det for en krise her. Jamen det er det, fordi det er en dårlig måde. Han, hvis det var, at præsidenten var aflyst på grund af, at der var dukket noget op i topmøde eller en sygdom, eller hvad ved jeg, så havde det været noget andet. Det her, det er præsidenten, der smækker med døren og siger, jamen hvis jeg ikke vil tale om det, jeg vil tale om, så er der ikke nogen grund til det. Man kan undre sig over, at det er nået hertil, fordi det burde ikke komme som nogen overraskelse, og er sådan set heller ikke kommet som nogen overraskelse for de fleste i Washington, at selvfølgelig kan man ikke bare købe Grønland. Altså det er sådan set en non-starter fuldstændig. Så det kan være, man kan undre sig over, at det har fået lov at komme dertil fra amerikansk side. Men selvfølgelig havde det været enormt positivt for Danmark at få USA's præsident på besøg. Og han nu, når han nu aflyser på den måde, han gør, jamen, så er det en krise for dansk-amerikanske relationer. Prøv. Jeg tror, du er nødt til at prøve at overbevise mig om, at det er alvorligt, det her. Fordi som det, jeg tænkte i morges, da jeg så det her, nå ja, det er jo Trump. Altså, han er jo utilregnelig og sådan noget der, og han prøver at se, hvad han kan gøre for at købe Grønland, og så kommer han igen på et andet tidspunkt, og en dag er han ikke præsident længere, og det hele kommer nok til at gå. Altså, den negative konsekvens ved det her er til at overskue. Jamen, det er som en slet heller ikke, fordi jeg siger, at det dansk-amerikanske forhold er på vej ud over afgrunden. Det er det ikke, men det er da en krise. Altså lige så vel som de fleste ægteskaber også har en krise, som man så kan komme sig over. Men lige nu er det altså et problem for Danmark, at USA's præsident, hvis USA's præsident på den måde smækker med døren inden et besøg. Fordi det er, det er Trump, det her. Vi har set ham aflyse besøg før. Det gjorde han over for Storbritannien på et tidspunkt, og det har han også gjort med Vladimir Putin. Så der har du helt ret. Det er Trump, det her. Men det er altså også USA's præsident. Og det er USA's præsident, der står for amerikansk udenrigspolitik langt hen ad vejen, og særlig grad med præsident Trump. Og der har han altså bundet sin personlighed og sine personlige holdninger meget tæt op til amerikansk diplomati. Og det besværliggør altså relationerne. Og så er det et problem for et lille land som Danmark, hvis det er, at USA's præsident på den måde smækker med døren over for os. Fordi hvad er problemet? Jamen, Danmark er jo dybt afhængig af USA sikkerhedspolitisk, og USA er vores vigtigste allierede, så det er en umiddelbar krise for os, at USA's præsident... Men må jeg spørge dig ind til det her? Prøv at blive konkret på, hvad problemet er. Altså, hvad kunne du forestille... Du vil snakke om en ægteskabelig krise. Jeg kan fortælle dig, at når en mand og en kone har en krise i forhold, så er den negative konsekvens, at det kan ende med, at de går fra hinanden. Jamen, for eksempel, hvad er den negative konsekvens for Danmark ved, at et møde med Trump bliver udskudt i et stykke tid? Ja, men nu ved vi jo så, altså det er jo på ubestemt tid lige nu, og lige nu er det en krise, der gør, at det bliver sværere for Danmark at snakke med amerikanerne i det kommende stykke tid, fordi man er nødt til at tilgodese fra amerikansk side, at præsidenten, altså til sydenlæderne, er sur på Danmark. Det betyder, at det kan være sværere at snakke med USA i sikkerhedspolitiske sammenhænge, det er i NATO eller andre steder. Det er handelspolitisk. Jeg tror, at dansk erhvervsliv er rigtig ked af, det her møde ikke bliver til noget. Fordi man nu misser en mulighed for at etablere nogle personlige relationer med præsident Trump og vise ham de fortræffeligheder, som vi har i Danmark, som vi gerne vil have solgt til ham. Det er en mulighed, vi går glip af. Og der er det jo altså igen, hvis Trump han får set sig rigtig sur på os i en længere periode, så er det altså et problem for dansk diplomati og erhvervsliv. Okay. Så du siger, at det kan være, at vi ikke kan... tale så godt med amerikanerne i NATO om sikkerhedspolitiske spørgsmål. Hvad er det dårlige ved, at vi ikke kan tale med dem i et stykke tid i NATO? Altså, hvad er den negative konsekvens ved, at vi har svært ved at tale med amerikanerne i NATO i et stykke tid? Jamen altså, hvis vi har problemer med at tale med USA, altså USA er den vigtigste sikkerhedsgarant for Danmark, det er der ingen tvivl om. Altså vi kan ikke noget rigtigt nævneværdigt selv, så på den måde er vi afhængige af amerikanerne. Og et af de vigtigste områder, som skulle have været diskuteret ved det her topmøde, det havde uden tvivl også været Arktis, om det så... At det så inkluderede også et salg af Grønland, det kom lidt bag på de fleste. Men i et område som i Arktis, der er vi altså dybt afhængige af, amerikanerne er der i forhold til sikkerhedsgarantier og assistance i det område, hvis det er, at vi har behov for det. Så siger du også, at det kunne være, at Trump var kommet og ville have købt nogle varer i Danmark, altså lavet nogle handelsaftaler? Det er jo i hvert fald noget af det, dansk erhvervsliv har lagt op til, at de så frem til ved det her topmøde, at man kunne få lov at tale handelsrelationer med præsidenten. Vil du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er for nogle... Altså, han kommer vel ikke selv og køber ting, Trump? Altså, den amerikanske stat ligger vel ikke ordre i Danmark, når han er sådan på besøg? Eller hvad? Hvad er det for nogle handler, altså, man taler om her, som kunne være gået, som kan gå i vasken? Der er jeg simpelthen ikke nok inde i det konkrete, hvad det er, man har haft tænkt fra dansk erhvervslivs side. Jeg kan bare forholde mig til, at dansk erhvervsliv meldte ud, at man så frem til, at præsidenten kom, og der skulle diskuteres dansk-amerikanske handelsrelationer. Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på kongressen.com. Tak, fordi du vil være med og snakke om dagens morgens store historie. Uden tvivl er det jo. Trump kommer ikke alligevel, fordi at Mette Frederiksen ikke vil tale om at sælge Grønland til ham. En fornøjelse. Tak. 7:07. Du lytter til 24/7 morgen nu her. Jeg kan godt love dig, at jeg vender tilbage til alt det med Trump. Flere reaktioner på det. Martin Lidegaard fra De Radikale, tidligere udenrigsminister, er med senere her i den her time. Men inden da vil jeg spørge, om det er tid til Ellemann. De seneste dage er baglandet i Venstre begyndt at kritisere ledelsen, og i en kronik i Jyllandsposten I tirsdags argumenterede to venstremænd fra Roskilde for at indsætte Jakob Ellemann Jensen som formand. Og ifølge Jyllandspostens politisk redaktør Marken Gjertsen er det helt tydeligt, at Jakob Ellemann Jensen er den, som alle taler om som ny formand. 42 600 24 7 er det tid til Ellemann. Peter Hansen, politisk ordfører for Venstre i Sønderborg Byrådet. Hvad siger du? Godmorgen. Ja, godmorgen. Om det er tid til Ellemann, det er jo sådan set noget, man afgør på landsmødet i Venstre i Herning til november. Så det er jo at spørge medlemmerne, når de dukker op. Jamen, nu spørger jeg dig. Ja, jeg ved ikke, om det er tid til Ellemann. Jeg synes måske nok, at der findes jo lidt en venstremedlem, der ikke snakker om den her situation, vi er i øjeblikket rundt omkring i hele landet. Og det er selvfølgelig en ærgerlig situation. Og det er jo sådan lidt også, at når proppen er flasken, så er det svært at få det tilbage i flasken igen. Det er da klart, det giver overvejelser mange steder i øjeblikket, og det er et stort samtale blandt medlemmer. Hvem synes du skal være den nye formand? Jeg synes faktisk, vi har haft en rigtig god formand i Lars Løkke Rasmussen. Han er den dygtigste statsminister, vi har haft i mange år. Jeg har været rigtig glad for de ting, han har lavet. Og om der skal ske en ændring nu, det har jeg selv ikke gjort op med mig selv, hvad jeg synes om. Jeg måske nok derhen, at man har bragt sig i en situation, og at diskussionen føres, og at det måske kan få den konsekvens, at man siger, jamen det er måske det hold, der skal sættes for de næste 10-15 år, vi skal til at diskutere nu, og hvad skal det så være for et hold? Så det kan jo meget vel være, at det er den diskussion, man så får på dansk. Jamen, det er jo helt sikkert den diskussion, man får på et landsmøde. Men du er ikke der, hvor du vil sige, at der skal en ny formand i Venstre. Jeg siger ligesom Jakob Ellemann, vi har en rigtig dygtig formand. Men det er også klart, at vi er nødt til at tage drøftelsen. Fordi det er jo helt oplagt, at det, som vi har været vidne til, det tyder på, at der er noget dysfunktionalitet, i hvert fald i ledelsen. Og det er i hvert fald trist at se på. Så hvis ikke det kan på nogen måder klares, jamen så er det da jo tiden til, at vi måske til at have en beslutning om, hvad gør vi så, og hvem er det, der skal lede fremadrettet. Det har på mange måder været en farse i Venstre her i august. 5. august. Løkke vil fortsat have et bredt politisk samarbejde. Han gentager altså det, han også sagde de sidste dage i valgkampen. Altså samarbejde ind over midten. Muligvis en regering med Socialdemokratiet. 8. august. Christian Jensen, næstformanden, siger til Berlingske, at Venstre bør droppe tanken om en SV-regering dagen efter. Claus Hjort Frederiksen siger under sommergruppemødet, at Christian Jensen bør gå af som næstformand. Løkke og Christian Jensen slår så fast, at formandskabet er delt. 2 dage senere, Claus Hjort skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid. 12. august, dagen efter, Christian Jensen siger, at formandskabet er uændret. 3 dage senere, Claus Hjort Frederiksen har ikke længere behov for, at Christian Jensen går af. 5 dage senere, den 20. august, 2 folketingsmedlemmer fra Roskilde-kredsen skriver en kronik i Jyllandsposten, at de opfordrer til at skifte formandskabet ud med Ellemann som formand og Stefanie Lose som næstformand faktisk. Og Jyllandspostens politiske redaktør Marken Gjertsen skriver i går, at det er helt tydeligt, at Jakob Ellemann Jensen er den, som alle taler om som ny formand. Jeg kan jo ikke rigtig få noget ud af dig med det der med, hvad du synes, hvem der skal være formand og hvem der ikke skal og sådan noget. Men kan jeg få dig til at bekræfte, at det er det, man går og taler om i Venstre? Altså, om Jakob Ellemann Jensen nu ikke er den, der skal være ny formand? Jeg tror da, det er en meget rigtig analyse, du laver, at det er det, der tales om, og at man også ser en Stefanie Lose som værende en meget spændende næstformand med de resultater, hun har med sig fra Region Syddanmark. Så det tror jeg er en helt rigtig analyse. Og det der er det afgørende, det er jo, hvis ikke det kan lade sig gøre med de to, som det er nu, og det, som du beskriver, det virker jo næsten som et ledelsessammenbrud, jamen så er det da klart, så er vi nødt til at forholde os til det. Og så er der jo ikke så mange kandidater, og man kan sige, at vælge imellem. Og det er jo klart, at så har vi alle sammen vores favoritter, og jeg vil ikke lægge skjul på, at hvis den situation skulle opstå, så er Jakob Ellemann også en af mine favoritter. Ligeså meget som, at Stefan Klos er min favorit som næstformand. Ja. Men jeg har den der fornemmelse med, at du siger noget uden rigtigt at sige det alligevel, ikke? Altså, fordi hvad kan man sige? En af mine favoritter. Hvem er de andre? Hvem er de andre favoritter, du har? Jamen, jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne have en Inger Støjberg-spil som formand. Mm-hmm. Øh, og, og der, det kunne jeg da ganske udmærket se for mig. Men når det kommer dertil, og hvis vi skal forholde os til, om vi skal vælge, så tror jeg da også, at jeg vil være en af dem, der vil lægge mine lodder i en Jakob Ellemann og en Stefanie Lose, når det endte kom dertil. Peter Hansen, politisk ordfører for Venstre i Sønderborg Byrådet. Tusind tak, fordi du vil være med. Jesper fra Hillerød, du har skrevet ind på 426-00-247. Tak for det. Er det tid til Ellemann, tænker du? Nej, det er i hvert fald ikke. Det er alt det, der foregår nu har du selv hørt ham fra Sønderborg fortælle lidt om, hvem der er favorit og hvem der ikke er favorit. Altså, man formår ikke, min parti formår ikke at lægge låg på den her sag i forhold til at skabe noget politisk arbejdsro. Samtidig så kan jeg ikke se for mig, hvem der står parat på affyringsretten til at blive ny formand. Altså, vi har ikke nogen, og hvis vi endelig har en, så sidder han i Bruxelles. Resten, det er, jamen, de har slet ikke den politiske tæft, der skal til. Og det, vi gør i øjeblikket, det er, at vi saver den gren over, vi selv sidder på. Vi havde et fantastisk godt folketingsvalg. Vi gik frem, og nu vil man gerne lave en bred politik hen over midten. Det er jeg nødvendigvis ikke enig i, men jeg er helt uenig. Altså, jeg synes, det er virkelig beskæmmende den måde, som dansk politikere går ud, ligesom at grave små grøfter, og nu er det tid til det ene og det andet. Det er vores parti slet ikke tænkt. Ja. Nu siger du vores parti og sådan noget. Hvad er du i Venstre? Jeg er bare en kerne venstrevælger, som har stemt Venstre de sidste 30 år. Og det, du siger, er, hvis det ikke kan blive Søren Gade, så skal det fortsætte med at være Lykke. Er det sådan, yes, jeg hører? Det er lige præcis det. Klokken er 7:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at aflyse et planlagt statsbesøg i Danmark vækker harme blandt flere danske politikere. Dansk Folkepartis udenrigsordfører og næstformand Søren Espersen skriver på Twitter, at han ikke ser nogen grund til, at Trump finder en ny dato for besøget. De konservatives ordfører for Grønland, Rasmus Jarlov, kalder Trumps opførsel for fornærmende. I nat dansk tid skrev Trump på Twitter, at han alligevel ikke har tænkt sig at besøge Danmark den 2. og 3. september. Det sker, fordi statsminister Mette Frederiksen ikke vil diskutere et muligt salg af Grønland. Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentar om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, så vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om 2 uger, til et andet tidspunkt, skriver Trump. I et opfølgende opslag på Twitter uddyber Trump, at Mette Frederiksen har sparet en masse omkostninger og ulejlighed for både USA og Danmark ved at være så direkte. Det takker jeg hende for, og jeg ser frem til at finde en ny dato for et besøg i fremtiden, skriver præsidenten. Og det er altså ikke så godt for det amerikansk-danske forhold, siger Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Men det er et vigtigt signal om det danske-amerikanske forhold. Og her siger han nærmest, at Danmark er ikke vigtigere end at diskutere noget, som endelig også lidt sådan, står uden for statsministerens mulighed for overhovedet at give ham, fordi der er noget, der hedder det grønlandske selvstyrelov. Der er indkaldt til krisemøde i Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark i morgen aften, og fremtiden for partiets ledelse på Christiansborg er eneste punkt på dagsordenen, det erfarer avisen Danmark på baggrund af flere centrale partikilder i regionen. Det er formændene for samtlige kommuneforeninger i Region Syddanmark, der angiveligt skal mødes i Kolding på torsdag. Ifølge kilder så er formålet med mødet at få baglandet samlet om en fælles holdning til formandsuroen, der rumsterer i partiet. Forud for efterårets finanslovsforhandlinger præsenterer Enhedslisten nu 2 forslag, der skal skaffe samlet 8 milliarder kroner til statskassen for at få råd til det lovede mærkbare løft af velfærden under den nye regering. Pengene de skal komme fra virksomheder og overskud på værdipapirer som aktier og obligationer, siger politisk leder for Enhedslisten, Pernille Skipper. I dag er det sådan så, at hvis man tjener penge i form af aktie- eller kapitalindkomst, altså rykker rundt på nogle papirer, så at sige det godt sagt, så betaler man markant mindre i skat, end hvis man går på arbejde og får en lønseddel hver måned. Og det er grundlæggende uretfærdigt. Udover øget kapitalbeskatning, så vil Enhedslisten også rulle lempelser tilbage, som er givet til erhvervslivet siden årtusindskiftet. Pernille Skipper frygter ikke, at øgede skatter vil sende investeringer og virksomheder væk fra landet. Det er ikke min opfattelse, at det her det vil betyde, at det ikke kan betale sig at investere, at der ikke er penge at tjene. Tværtimod, det vil der stadigvæk være i Danmark. Kan man teoretisk tænke sig til, at væksten kunne måske være blevet større uden det her forslag? Ja, måske. og en vejrudsigt. Først på dagen lokale byger, men i løbet af dagen tørt og også en del sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Lige nu i en ejendom i København foregår der en klassisk kamp mellem kulturarv og amerikansk storkapital, mellem konservatisme og materialisme. Lige nu er et stort sjak håndværker i fuld gang med at renovere og gøre klar til luksuslejligheder i noget, der hedder Holkenhus. Hør mere om 10 minutter. Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Nå, hvad tænker du her til morgen? Jeg tænker, at det udenrigspolitik er aldrig kedeligt, men det er godt nok for viderekommende. Det, som den amerikanske præsident er ude i her, det er jo en diplomatisk farse, kan man sige. Ikke? Ja. Det er jo fordi Trump har, det tror jeg også, altså det er bare den store historie her til morgen, Trump har aflyst at komme til Danmark. Han har udskudt sit møde, fordi han ikke kan få lov til at købe Grønland. Ja, jeg vil bare din indledning der, den er jo også helt utrolig, ikke altså? Jeg griner, fordi jeg synes, det er det, vi kan gøre, selvom der er jo mange alvorlige ting bagved, som vi kan komme tilbage til, ikke? Ja. Men det glæder mig sådan, jeg synes også, at grønlænderne har været utrolig gode til at tage det her på den humoristiske side, fordi det er så langt ude, ikke? Og det bliver man næsten nødt til at gøre, når man har at gøre med en type som Trump. Ja. Prøv, er det så alvorligt? Jeg har snakket med to i dag, altså en professor på Aarhus Universitet og så også en USA-analytiker her for lidt siden, som sagde, det var alvorligt, og ordet krise blev brugt og sådan noget. Hvor alvorligt tager du det? Altså det mest alvorlige det her er jo, at netop fordi Grønland ikke er til salg, så er der alt muligt grund til at diskutere fremtiden for Arktis, og der er Danmark og Grønland jo en storspiller til sammen, og der burde USA jo have en stor interesse i at diskutere fremtiden med os, både sikkerhedspolitisk, men jo også i forhold til forskning, økonomisk udvikling i området, beskyttelse, ikke mindst af klima og natur osv. osv. Så det er, kan man sige, virkelig ærgerligt, synes jeg, at vi får, at vi ikke får mulighed for det. Jeg vil så ikke sige, at det er en krise i forholdet generelt mellem USA og Danmark. Altså, det er jo helt tydeligt, at Trump her agerer helt på egen hånd og sådan lidt pigefornærmet, fordi han ikke kan få det, som han vil have det. Og det tror jeg, man sidder både i det amerikanske udenrigsministerium og mange andre steder og krupper tær over. Så jeg ser det ikke som sådan en dybgående krise. Og selvfølgelig er det ærgerligt, alle de kræfter, vi nu har kan sige det rent praktisk, men jeg synes, der er andet at gøre, end at sige, nå, men altså, sådan en præsident har vi i øjeblikket, der er stået håb på, at vi får en ny på et tidspunkt, så vi kan genetablere det gode forhold. Ja, taler man ikke også, du har også været udenrigsminister, det her med at tale med amerikanerne om Arktis, jeg er med på, at det er vigtigt, men gør man det ikke også bare lidt senere, eller med nogle andre kanaler, eller et eller andet, altså... Jo, altså man kan sige, hvis du spørger mig, så har vi jo talt alt for lidt om Arktis. Altså der har vi også sovet lidt i timen. Rigsfællesskabet, vi har haft mere travlt med vores egne interne trakasserier med at have en offensiv strategi over for USA, vores gode allierede, men også i forhold til Kina og Putin og mange andre. Så forhåbentlig kan det have været et wake-up call, der gør, at vi kommer i gang med det nu. Det håber jeg da. Og så er vi måske bedre forberedt næste gang, end vi ville have været om 14 dage. Dansk Folkepartis udenrigsordfører og næstformand Søren Espersen skriver på Twitter, at han ikke ser nogen grund til, at Trump finder en ny dato for besøget. Jeg hører lidt dig mene noget andet her. Altså, du synes, det ville være fint, hvis han kommer senere? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, vi må prøve at hæve os lidt over det her niveau, som Trump prøver at trække ned på. Så behøver vi jo ikke at være tøse på nærmet, fordi han er det. Jeg synes, vi skal sige til amerikanerne, uanset hvem der sidder, at vi har en fælles interesse i at holde Arktisk fredeligt og klimavenligt og beskytte miljøet. Og uanset hvem der sidder ved roret, hvor tåbeligt vedkommende opfører sig, så er det en fælles interesse, og så må vi til at komme videre. Men det er da klart, at det er altså lidt mærkeligt, at det er os, der skal have de store bukser på her, og ikke være den største land. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med for en kort bemærkning. Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale og også tidligere udenrigsminister. Tak skal du have. Klokken er 8 minutter over 7:30, eller siger man 22 minutter i 8. Jeg kan aldrig huske det. Den tyrkiske, dansk-tyrkiske socialdemokrat Yildiz Akdogan er nævnt i en tyrkisk overvågningsrapport om terrortilhængere. Nu vil hun have Danmark og EU til at reagere. Det vil jeg snakke om nu. Godmorgen til dig, Yildiz Akdogan. Ja, godmorgen. Godmorgen, politiker for Socialdemokratiet. Du har været folketingsmedlem, og du er suppleant i København nu her. Du har fået dit helt eget afsnit på 10 linjer i den her rapport, som den tyrkiske tænketank CETA har lavet. Det er altså en tænketank, der er meget tæt knyttet til den tyrkiske regering. Får det konsekvenser for dig, at du er nævnt i rapporten? Jeg tror, det får konsekvenser for alle, der er nævnt i rapporten, og det afsnit, der er skrevet om mig, er jo noget af det mærkeligste volapyk, jeg har læst. Altså, der er slet ikke det rent postulater med meget bløde vendinger. Altså, der er ikke noget konkret sådan, et eller andet indicie for, at de mener, de har et eller andet bevis på, at jeg skulle tilhøre en terrororganisation. Og det er også derfor, jeg er sådan enormt harm over det, at man på baggrund af måske nogle stikker fra Danmark, eller et eller andet antagelse, et eller andet fra Facebook, eller noget andet, kan tilsmuse en politikers navn på så groft en måde. Så jeg er rigtig, rigtig vred over det. Ja, det handler jo, den her rapport fra den tyrkiske tænketank, handler om at kortlægge PKK's organisering i Europa og PKK's sympatisører rundt omkring. Og det er jo altså en kurdisk organisation, der er på EU's terrorliste, PKK. Er du PKK's sympatisør? Nej, det er jeg ikke. Og det har jeg aldrig været. Jeg har ikke været aktiv i nogen af deres organisationer eller foreninger eller noget som helst. Det, jeg har forsvaret, ligesom jeg altid gør, det er menneskerettighedssituationen i Tyrkiet. Det er ingen hemmelighed. Jeg har en meget tydelig holdning til den demokratiseringsproces eller mangel på samme, der foregår i Tyrkiet. Og jeg har derfor også ytret mig kritisk omkring, når der er blevet fængslet politikere med kurdisk baggrund, når der er blevet kommet begrænsninger på kvinders adfærd i forhold til det offentlige rum, om hun må have rød læbestift på, hvor lang hendes nederdel skal være i det offentlige rum osv. Alle de der ting har jeg jo kritiseret. Jeg har også kritiseret de tidligere regeringer, ligesom jeg har kritiseret militærs intervenering i det politiske. Og det synes jeg, at det er min ret til at gøre, ligesom jeg kritiserer andre landes systemer. For nylig kritiserede jeg Trumps køb af, eller forsøg på at købe af Grønland. Men det har ikke gjort, at jeg er blevet et eller andet blacklistet fra CIA's side, eller at der er nogle amerikanere, der synes, jeg sympatiserer med et eller andet suspekt organisation. Og det er der, hvor jeg synes, kæden springer for den her såkaldte uafhængige tænketank, at for mig er det hverken uafhængigt eller et videnskabeligt rapport. Det lugter langt væk af noget bestilt arbejde, som er baseret på primært, hvad andre menneskers holdninger og meninger er omkring blandt andet mig og andre, der måtte være nævnt i den rapport. Vi har snakket tidligere med Dennis Hirinsis, der er journalist. Han er den, der er nævnt flest gange i rapporten. Hvordan tror du, at de har fundet ud af hvad, altså noget om dig og Dennis Hirinci og op mod 100 andre danskere? Det er jo en tyrkisk tænketank. Hvordan har de her oplysninger om jer? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det kan der være flere teorier på, eller altså, det forsøg på deres kilder, man kan se fra rapporten, det er, at de har prøvet at finde noget på Facebook, men jeg er også ret overbevist om, at der har været nogle stikker fra Danmark, som i et misforstået mærkelig patriotisme, altså det vil sige kærlighed for Tyrkiet, har anmeldt mig som værende en form for landsforræder, fordi jeg kritiserer det tyrkiske regime. Og det er også der, hvor jeg bliver sådan helt uforstående, fordi hvordan kan man som herboende borger stikke sin egen medborger til et andet lands myndighed eller en såkaldt uafhængig tænketank? Og det bekymrer mig ærligt talt ret så meget. Men jeg er overbevist om, at det har noget at gøre med, at der er den her stikkerlinje. Rapporten er udarbejdet af den tyrkisk regeringsvenlige tænketank, som jeg nævnte også, CETA, som hævder at være uafhængig, og altså ikke laver noget i forbindelse med det officielle Tyrkiet, men udenrigsminister Jeppe Kofod har sagt til Berlingske, at vi ved, at den tænketank har forbindelser til styret. Og stifteren af tænketanken er også i dag rådgiver for Erdogans parti i Tyrkiet. Præcis. Rapporten er 666 sider lang, indeholder et kapitel om Danmark, hvor der fremgår navne og billeder af flere politikere herunder Nikolaj Villumsen, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, dig, Ildiz Akdogan, og Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, og så også Halime Oguz fra SF. Og som konsekvens af det her har PET, efterretningstjenesten, følt sig nødsaget til at ringe til mere end 100 personer, skriver Berlingske. Tror du, at den tyrkiske ambassade har været involveret i at samle oplysninger sammen om jer og give det videre til den her tænketank med regeringsforbindelser? Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg er enormt glad for, at udenrigsministeren har valgt at tage et møde med den tyrkiske ambassadør. Altså for mit vedkommende, det her er jo en moderne form for heksejagt på os politikere, der har ytret os på den ene eller den anden måde kritisk om Tyrkiet. Og ærligt talt, altså der skal noget til, før en tænketank anklager os nogle partiledere fra et andet land. Altså det er nogle ret groft anklager, og det gør man ikke med mindre der er et eller andet grønt lys fra Ankara. Så derfor er jeg meget, meget også interesseret i, at det her det ikke bare ender med, at det bliver en samtale med ambassadøren, men man også tager det på et højere niveau, og meget gerne også på EU-niveau, fordi det her det er ikke kun et problem for Danmark. Det er jo faktisk mange andre europæiske lande, landets politikere, der også er udsat for den her form for heksejagt. Ilde Sagtugan, socialdemokrat, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Beboere i det historiske Holkenhus i København kæmper mod den amerikanske ejendomsgigant Blackstone, som beboerne mener er i fuld gang med at ødelægge vigtig kulturhistorie. Jens Kvesel, du bor i Holkenhus med din kone, der er billedkunstner, og som også har atelier i ejendom. Hvad der sker lige nu? Lige nu der er vi ved at få skiftet alle vinduerne. Vi er ved at få malet helt unikke loft over. Nogen som Nationalmuseet de har brugt meget tid på at rådgive i, hvordan de skulle vedligeholdes. De bliver malet over med hvid plastikmaling, og der bliver sat halogenspots i. Og mahoni gelænder, mahoni døre, skønvirke udskæringer, de bliver malet over med grå, enslydende plastikmaling over hele ejendommen. Så det, vi ser simpelthen et fremmed forfald i, hvordan bygningen, alle de der skønne detaljer, de er. Vores blyindfattede ruder, de bliver skiftet ud med plastik, eller sådan nogle helt intetsigende termoruder. Så det kommer til at ligne noget standard. Et internationalt hotel, som er ens over hele verden, og den unikke danske byggekunst, der er der, den går tabt. Det som... Ja. Nej, jeg vil bare lige nævne her, at Blackstone, der er sådan en kapitalfond fra USA, har købt Holkenhus med henblik på at lave det til luksuslejligheder. Det er så en virksomhed, der hedder 360 North, der varetager den amerikanske ejendomsgigant Blackstones interesser i Danmark. Der er i gang med det. Bygningen er ikke fredet. Nej. Så man er i sin gode ret til at renovere og ombygge til luksuslejligheder. Bare lige for at sige, hvad der sker her. Vil du prøve at bare fortælle, hvad Holkenhus er? Jamen, hvis vi ser på beliggenhed, så ligger det jo på det, som man kalder kulturaksen. Det vil sige noget, der starter med Glyptoteket, så kommer man over på Dantes Plads, hvor man har videnskabernes selskab til den ene side, og så har du Holkenhus på den anden side. Så har du lige bagved der har du Nationalmuseet, så har du Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kirke, og så har du Charlottenborg. Så det ligger på sådan en lige linje af meget bevaringsværdige og meget smukke bygninger. Det, der er så helt unikt ved Holkenhus, det er så, at der er en femte sal med en helt række kunstneratelierer, som har ligget der lige siden Brygger Jacobsen, han tilbage i 1890'erne sagde, at når den her bygning den kommer op at stå, så skal der være kunstneratelierer øverst op. Og der har over 100 malere igennem tiden stået op, og faktisk i dag, så er der bogreceptionen på en bog, der hedder Billedkunstnerne i Holkenhus, hvor man kan se hele historien optegnet. Og det er jo ikke hvem som helst, der har stået der. Det er jo lige fra Krøyer, Agnes Slot Møller, Marie Krøyer, Emil Nolde og så videre. Der er en hel perlerække her, som er præsenteret i bogen her med hver deres billede og hver deres CV. Så der kan man se, at det her det er ikke bare en femte sal, som man bare kan tage væk. Det er simpelthen immateriel kulturarv af fineste klasse. Og det der jo sker, det er, at det desværre sikkert bliver lavet om til luksuslejligheder for nogen, der rige russiske oligarker, eller hvem der kan have råd til at betale sådan nogle fuldstændig vilde huslejer. Ja, de kan jo også godt være sætte pris på kunst, altså. Det kan de godt, og det vi tænker, det er sådan en fin bog, som den, der kommer i dag her, den kommer sikkert til at ligge som en eller anden coffee table bog på deres bord, hvor de kan sige, ja, engang så var det her noget, der fandt sted her. Og, men kulturen går tabt. Identiteten og hele den malerhistorie, hvor Zahrtmanns malerskole og de her levende atelierer, fordi det er jo stadigvæk nogen, der bliver brugt, og derfor så er det jo immateriel kulturarv, kan man sige, og det er stadigvæk noget, som bør og skal have betydning i dansk kulturhistorie og i dansk kunstforståelse. Og hvad sker der lige nu på Holkenhus, eller ja, lige nu, eller her i dag? Jamen, i dag, der sker der det, at håndværkerne er jo fuld gang med malerbøtter, med plastikmaling. De er fuld gang med at save vinduer ned, og de bliver hejst op og monteret as we speak. Altså lige nu? Lige nu. Da jeg tog hjemmefra, der mødte de ind og begyndte på deres misgerninger. Og hvad, prøv at fortælle en gang til, altså hvis du kan prøve at være konkret, hvad de mest værdifulde ting, der bliver enten malet over, eller savet ned, eller taget ud? Jamen det mest værdifulde, kan man sige, det er jo uden tvivl atelierne, som har den her helt unikke historie. Men er der malerier på de atelierer, eller? Nej, men det er jo gamle danske værksteder, hvor der er blevet skabt kunst, og hvor malerne, de står på skuldrene hinanden for at ligesom at skabe en ny, altså det er jo kulturbærende enheder, kan man sige. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er, at de her vinduer for eksempel, at hele den poesi, hele den bygningsæstetik, den går fløjten. Jeg synes, jeg har set sådan nogle billeder af, at der er det lofter eller vægge eller et eller andet, hvor der også er nogle udsmykninger på. Jamen, det er helt korrekt. Altså, det er jo nogle kassettelofter, som er ret unikke og som er håndmalede og meget smukke. Der er ganske få tilbage i huset nu, fordi de fleste af dem, der hvor Blackstone / 360 North, de er flyttet ind, der har man simpelthen malet dem over, man har banket dem ned, man har enten sænket loftet lidt, man har hævet det lidt, eller altså simpelthen for at få et standardiseret produkt, kan man sige, sådan så, at det kommer til at ligne alt det andet, det er nemmere at vedligeholde, der er ikke alt muligt, man behøver ikke at spørge Nationalmuseet længere om, hvordan skal man med pensel og morhår vedligeholde det her. Men da, det her får bare et ensartet udtryk. Og hvem har malet de her for eksempel lofte? Jamen, det er de håndværkerteam, der rykker ind, der har gjort det. Nej, men jeg tænker på oprindeligt. Altså, hvad er det, man ødelægger? Nå, jamen, det er jo danske håndværkere, der har lavet det her for 125 år siden. Og det er jo stukatur, det er, der bliver ødelagt, det er de her lofter, det er jo klarmesterarbejde af fineste kvalitet, og det er udskåret altså i jugendstil og så videre, i fine træsorter. Okay. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om det her, Jens Kvesel. Du bor altså i Holkenhus med din kone, der er billedkunstner, og som også har et atelier i ejendommen. Og I kæmper en kamp mod den amerikanske ejendomsgigant Blackstone, der er i fuld gang med at ødelægge vigtig kulturhistorie i Holkenhus. Og de er i gang også her til morgen. Vil boligministeren Kaare Dybvad redde Holkenhus? Han er med her lidt over 8 for at svare på spørgsmålet, og så skal vi høre, om han vil, og om han kan gøre noget. Og det er altså den amerikanske kapitalfond Blackstone, der på få år har købt en lang række ejendomme i København. En FN-observatør har været ude og kritisere kapitalfonde her blandt Blackstone kraftigt, fordi det presser fattige mennesker ud af byen. Igennem selskaber i skattely Luxembourg har Blackstone sammen med deres danske samarbejdspartner 360 North opkøbt mere end 160 ejendomme i Storkøbenhavn. Ejendomme med lejelejligheder, som man renoverer, istandsætter i stor stil, så man kan sætte huslejen op. Det er forretningsideen bag det her. Det har gjort nogle folk sure. Så får man en by, der er beregnet til rige mennesker, hvor noget kultur af os går tabt. Andre mennesker siger selvfølgelig, men altså, det her, det er jo med til at renovere lejligheder, og uden Blackstone var der ikke så meget renovation, der ville finde sted. Klokken er 7:07. Du lytter til 24/7 morgen, og kan altid skrive ind til mig på 42 600 247. Hvis du skulle have noget på hjertet, bare lige for at opsummere, så er dagens store historie selvfølgelig, at Donald Trump, han ikke kommer alligevel, fordi han ikke kan få lov til at købe Grønland. Han aflyste her for en 5-6-7 timer siden på Twitter, mens det var nat i Danmark. Men vil grønlænderne egentlig sælge Grønland, hvis de selv fik noget ud af det? Vores reporter Adnan Al-Atami har ringet til tilfældige grønlændere for at høre, om de egentlig kunne finde på at sælge deres land, hvis de fik en stor sum penge. Ja, hej. Er det Karen? Ja, det er. Hej Karen, du taler med den anden fra det 24-7. Okay. Jeg er lige inde i en studie for at optage, fordi jeg ringer rundt til nogle forskellige fra Grønland for at høre, hvad de tænker om, at Trump gerne vil købe Grønland. Karen, hvad nu hvis Trump siger, hej Karen, du kan få 500.000 kroner til dig selv, hvis du sælger Grønland, og du må endda blive boende der, hvor du bor i dag. Hvad siger du så? Jamen, grønlænderne, de tænker ikke på pengene på den måde. Det gør vi ikke. Vi er ikke vokset op med penge. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Marianne. Hej Marianne, du taler med den anden fra det 24-7. Ja. Tænker du, det er en god idé at sælge Grønland? Nej, selvfølgelig ikke. Hvis nu Trump gav dig 500.000 kroner, og du stadig kunne blive boende, bare I lige fik solgt Grønland til USA, hvad siger du så? Nej, tak. 1 million? Nej. 2? Nej. 5? Nej. 10? Nej. Det er Ruth. Hej, Ruth. Du taler med den anden. Jeg er journalist på Radio 24-7. Hvad for en? Jeg er journalist på Radio 24-7. Ja. Ruth, bor du i Grønland? Ja. Hvorhen? I Sinjøb. Hvis nu Trump gav dig 500.000 kroner, og du kunne blive boende der, hvor du bor i dag, vil du så gerne sælge Grønland til Trump? Nej. Hvad nu, hvis han siger 1 million? Nej. 2 millioner? Nej. 5? Nej. 10? Nej. Jeg vil sige nej til 1 milliard. 2 milliarder? Nej, tak. Jeg stopper interviewet her. Det kunne være blevet fortsat, selvfølgelig. Ej, tak til Adnan Al-Atami, der interviewede nogle grønlænder om det her med at sælge landet. Men altså, dagens store historie. Lad mig lige prøve at give dig en lille tur rundt på nogle af de danske netaviser her. Top på eb.dk. Trump aflyser besøg. Nogle kalder ham for et forkælet barn. Sådan behandler man ikke en allieret. Det er Dansk Folkepartis næstformand, der ikke mener, at Trump behøver at besøge Danmark senere, fordi han har udskudt nu. Det er altså Søren Espersen her. Han siger til Ekstra Bladet, vi er helt ude i det absolut absurde. Han får en invitation fra dronningen, så ved han ikke, om han vil komme alligevel, og nu aflyser han i 11. time. Det er en stor fornærmelse, skriver Søren Espersen. Mod dronningen og hoffet, som har været i gang med at planlægge et statsbesøg, der virkelig trækker tænder ud. Normalt har man 8-10 måneder til at planlægge et statsbesøg, så endnu en gang har Espersen altså en vinkel, som jeg ikke lige havde fundet på før, det med, at han kan ikke være bekendt over for dronningen. Politikken har det selvfølgelig også på forsiden. Trump udskyder dansk besøg efter afvisning af salg af Grønland. Dansk politikere siger, at det er en fornærmelse, det er selvtilstrækkeligt, det er respektløst. Ja, lad mig lige prøve at se, hvad DR skriver her. Trump kommer ikke til Danmark. USA's forhold er nede på frysepunktet, altså præsidenten bryder alle regler i diplomatiets håndbog, vurderer DR's korrespondent, og Jyllandsposten, det er noget hen af det samme, at man er overrasket over præsidentbesøget. CNN har altså også lige gået ind på her, og de har det også på forsiden. No Greenland deal, no Trump trip. Og så er der et billede af både Trump og Mette Frederiksen på forsiden af CNN.com. US President postpones his postpones his visit to Denmark after the Danish Prime Minister called his interest in buying Greenland absurd. Så det er i den grad tophistorien. 42 600 24 7 er det nummer, som du har brug for, hvis du vil skrive ind til mig. Der er kommet rigtig mange sms'er, lad mig lige tage nogle af dem her. Det er jeg altid for dårligt til at gøre. Pige fornærmet, tøs fornærmet, virkelig sært at høre en tidligere minister tale så ureflekteret og ladet om Trump, er der en, der skriver om Martin Lidegaard, der var igennem for kort tid siden. Brian skriver, jeg tror ikke, vi kan regne med, Trump ikke kommer. Han er blot i et forhandlingsmode omkring Grønland. Niels Peter fra København skriver, at det er en kæmpe skandale, at statsministeren skræmmer Trump væk på den måde. USA er vores største, tredje største eksportmarked og vores vigtigste allierede. Mette Frederiksen fremstår som en latterlig amatør, skriver Niels Peter. Altså, så vil jeg bare spørge dig, Niels Peter, hvad skulle hun have gjort? Altså sige, at Grønland var til salg, eller sige, at man kunne snakke om det, eller... Det kan jo godt være, du mener det. Men hun skal vel ikke sige det, hvis hun ikke mener det. Der er også en anden, der skriver, og det er jo i forbindelse med, at Trump han, skulle besøge Danmark i forbindelse med et andet besøg, han skulle have til Polen. Han skulle til Polen, så skriver en lytter her, Trump skal vel stadig besøge Polen. Han tror stadig fuldt og fast på, at han kan købe Nordpolen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten, din umiddelbare reaktion på, at Trump han ikke vil til Danmark, fordi vi ikke vil sælge Grønland? Jamen altså, jeg synes jo, i forvejen kan man sige, at der er en del grunde til at tænke, at manden han nok er lidt et tilstrækkeligt fjols, men altså, det her der bare bekræftet det, må man sige. Jeg synes, det fra starten har været meget, meget klart, at selvfølgelig kunne det være, at Grønland aldrig nogensinde kom på tale, og at han så ligesom... benytter det som en anledning til ikke at komme alligevel. Det synes jeg meget, meget klart viser, at han er et helt andet sted. Altså, så er det måske okay, at han ikke behøver at komme i virkeligheden, hvis det var det, han ville diskutere. Ja, så det bekræfter dig bare i billedet på, at han er et selvtilstrækkeligt fjols? Ja, det kan man nok ikke komme helt udenom. Hvordan er det selvtilstrækkeligt, at... At afvise at komme til Danmark, fordi at han ikke kan få lov til at snakke om at købe Grønland? Jamen altså, det der har været problemet med hele den snak om Grønland lige fra starten, det er, at helt ærligt, Grønland, det er jo et land, hvor der bor en stor befolkning, som er dem, der har retten til landet. Og hvis Trump han ligesom bare har haft en anden idé om, at han kunne komme til Danmark og diskutere, hvorvidt det skulle købes eller sælges, så er det jo ærligt talt en ret forældret kolonitankegang, som er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, altså selvfølgelig er i virkeligheden rigtig fornærmende over for den grønlandske befolkning. Og det er tilsyneladende det, som han ikke rigtig har forstået, lader det til på noget tidspunkt, før det sådan kommer direkte sort på hvidt. Og det synes jeg egentlig godt, man burde have kunne tænke sig til, at det var ikke lige sådan, tingene fungerer. Der er ikke noget med at holde tilbage med jer fra Enhedslisten, når I snakker om Trump her. Trump et selvtilstrækkeligt fjols, der har en forældet kolonitankegang. Jeg vil lige prøve at nævne over for dig her, at da han annoncerede sit besøg Trump, så lød det sådan her fra Søren Egge Rasmussen, jeres politiske ordfører i Enhedslisten. Jeg tænkte umiddelbart, hvad fanden skal han her og sådan en gammel racist? Og så havde vi Søren Egge Rasmussen i studiet, som bekræftede, at det var Enhedslistens politik, at Trump er racist. Er det her et udtryk for Enhedslistens holdning, at Donald Trump er en gammel racist? Ja, det er det sådan set i dag, ja. Det er mig, der er politisk ordfører i dag. Jamen, altså, hvad skal man sige? Nu har jeg ikke lige fundet anledning til at sige det her. Jeg synes, det handler jo mere om netop lige præcis den her kolonitankegang, som jo præcis er, altså jo også, hvad skal man sige, som Danmark jo også har en stor del ansvar for. Det kan man ærligt talt ikke bare tilskrive Trump desværre alt skylden for. Det er jo også, fordi Danmark har haft Grønland som koloni, at man skal være så ekstra opmærksom på, at det selvfølgelig ikke er noget, vi kan få diskutere her. Men altså, man må bare sige, jeg tror, at vi for Enhedslisten tidligere også har sagt, jamen, vi kan godt bruge det der Trump-besøg til at diskutere nogle af de ting, vi synes er vigtige. For eksempel, hvordan vi får ham til at få USA med tilbage i Paris-aftalen og så videre. Altså, på den måde var vi egentlig åbne nok over for, at vi kunne bruge besøget til at diskutere nogle af de vigtige ting, men altså, man må bare sige, altså, hvis det er det her grundlag, han aflyser på, det må han jo et eller andet sted selv, selv ligger rodet med. Jeg synes i hvert fald, det viser, at han ikke har særlig meget forståelse for, hvordan tingene hænger sammen, hverken i Grønland eller Danmark. Ganske kort, mener Enhedslisten, det er godt eller skidt for Danmark, at Trump han ikke kommer? Jeg synes i hvert fald, at det er rigtig godt for Danmark, både at vi har en statsminister og også en dansk styreformand i Danmark eller i Grønland, som har gjort det rigtig, rigtig klart, at selvfølgelig skal man ikke sidde og diskutere noget omkring salg af Grønland. Så hvis det er det grundlag, som han aflyser på, så synes jeg sådan set, at det er helt okay for Danmark. Det er okay for Danmark, at Trump aflyser. Tusind tak, fordi du ville være med, Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten. Christian Mouritzen, sikkerhedspolitisk korrespondent fra Berlingske. Godmorgen til dig. Også, hvad tænker du, er det godt eller skidt for Danmark, at Trump han aflyser? Det er skidt for Europa. Altså, det er skidt for os alle sammen. Danmark er det selvfølgelig først og fremmest gået ud over. Men jeg kan love dig for, at i Berlin sidder Merkel, og i Paris sidder Macron, og tænker, hvad i alverden er det, der foregår her? En stormagt som USA, der forsøger at overtage et territorium fra et andet land, og aflyser med den begrundelse, at man ikke vil afgive et territorium. Det er jo den slags krige, i gamle dage var skabt af. Og det er jo fuldstændig... det føjer sig bare til listen over... for europæerne og for Danmark selvfølgelig også i første omgang. Det prøver sig til listen over alle de mærkværdigheder, der er foregået med internationale møder med Trump, hvor han er udvandret eller blevet væk, eller foretaget sig nogle mærkelige ting, hundet Merkel i det offentlige rum, hundet Macron, bedt den tidligere britiske premierminister Theresa May om at trække sig, før hun gjorde det i virkeligheden. Ikke? Altså, det prøver sig til en lang række ting, som gør, at de kritikere af Trump, som har sagt, at han er utilregnelig, de får noget mere medvind i dag, end de havde for få timer siden. Synes du, det er komisk? Nej, jeg spøgte med det på Facebook her for et stykke tid siden, om at han skulle nok aflyse det, han kom nok aldrig. Og det gjorde jeg selvfølgelig med en eller anden mavefornemmelse af, at manden kunne finde på at aflyse, hvis vi nåede dertil. Komisk synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er dybt tragisk. På den anden side må vi... Jo, der har vi nogle... jeg ved ikke, om du kan høre mig, Christian Mouritzen. Der er nogle udfald på linjen her. Ja, jeg tror lige, vi... Ja, men vi har lidt bøvl med dig. Vi prøver lige at fange dig på en anden linje. Det ordner teknikken nu er. Og Christian Mouritzen væk her. Og det, jeg vil lige fortælle historien forfra. Så, altså, Trump har aflyst sit besøg til Danmark, det er på forsiden, og selvfølgelig alle danske netaviser her til morgen. CNN har det også på forsiden. Han bekræftede jo søndag, at han har drøftet muligheden for at købe Grønland med sin rådgiver i Det Hvide Hus. Og så siger Mette Frederiksen under sit besøg i Grønland, at Grønland ikke er til salg. Og det får altså Trump til at aflyse det statsbesøg, der jo skulle have fundet sted den 2. og 3. september. Trump var alligevel i Europa, han skulle besøge Polen, og så tænkte han, at han ville slå et smut forbi Danmark. Og det gør han så ikke alligevel. Jeg har Trumps Twitter åben, det har jeg faktisk tit her om morgenen, når jeg laver morgenradio, fordi nogle gange så kommer der noget. Og han skriver her for nogle timer siden, Denmark is a very special country with incredible people. But based on Prime Minister Mette Frederiksen's comments that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in 2 weeks for another time. The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometimes in the future. Så han kommer altså på et andet tidspunkt, siger Donald Trump. Christian Mouritzen, du er tilbage igen. Ja. Ja, på en bedre linje her. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke huske, hvad det var, du lige var ved at sige. Kan du selv huske, hvor du var kommet til? Jamen, jeg var kommet til, at det her det er uden fortilfælde, ikke? Og jo, det er det også, ikke? Altså, jamen altså, hvad skal man sige til det? Altså, som jeg vidste, så jeg ved ikke, om det kom med. Så de kritikere, der er, som har hele tiden sagt, at nu til regn, de har fået vind i sejlene nu. Og at vi står ganske alene i Europa, ikke? Fordi det råber sig op i en lang række andre problemer, som vi har med USA, med atomaftalen og med med klimaaftalen og med 2% af bruttonationalproduktet i forhold til at betale til NATO. Vi er i en situation, hvor vi kommer til at stå meget alene med det her, og det her har vist, at Trump er absolut en person, som er fuldstændig ligeglad med allierede og nære venner. Du har jo skrevet på Facebook sådan her, Christian Mogensen. Jeg tror, det er sikkert at sige, at vi er ved at have en fuldt udviklet krise i forhold til USA. En krise, vi ikke har haft siden Anker Jørgensen på TV åbent kritiserede USA's tilstedeværelse i Vietnam og vores år med fodnotepolitikken. Alvoren er stor, for hvordan modtager vores kloge dronning en mand, der åbenlyst stræber efter at overtage Grønland? Og det har du næsten skrevet før, at han aflyst mødet her. Så altså, hvis vi havde en krise nærmest, ja, kun med få fortilfælde, inden han aflyste, hvordan er krisen nu? Altså på en skala, lad os sige på en skala fra 1 til 10. Jamen, så vil jeg sige, at den er 10, ikke? Hvis skalaen var 12, så er den 12. Altså, det er jo, nu er det jo bare blevet endnu mere alvorligt, ikke? Fordi ikke alene har han jo så ytret, da jeg skrev den her Facebook-rapportering, ønsker om at købe Grønland, ikke? Hvad man så kunne have taget med Grand Salt, fordi det er Donald Trump, der gør det, ikke? Men det var jo blodig alvor, fandt vi ud af få dage efter. Og ikke alene er det blodig alvor, men nu er det jo blevet endnu mere alvor, fordi han aflyser et officielt besøg med dronningen og statsministeren. Med den begrundelse, at vi ikke vil sælge Grønland. Altså, det er jo... Jeg ved ikke om hvordan man tager det her, men jeg kan jo roligt sige, at der er grund til, der er meget, meget stor grund til at være meget, meget eftertænksom efter det her, og sige, hvad er det for et USA, vi har i øjeblikket, og hvor er det, vi skal pejle vores sikkerhedspolitik og vores udenrigspolitik i retning af, fordi hvis ikke det hedder Kim Jong-un eller Vladimir Putin, så er du simpelthen bare ikke ind i varmen i det hvide hus. Og det er jo det her problemet, det er jo, at Merkel og Macron og masser af de andre rundt omkring i Europa på det her nogle enkelte østeuropæiske lande som Polen og Ungarn, er jo ikke inde i brammen i det hvide hus. Altså, vi står jo ligesom udenfor og forsøger at strække hånden frem af gammel vane, fordi der trods alt er et meget, meget tæt forhold med USA. Og i øjeblikket oplever vi den situation, hvor vi stort set bare bliver mødt med kulde. Og det er jo et kæmpe problem. Jeg har jo her til morgen stillet spørgsmål til folk, hvor alvorligt er det her egentlig. Og der er sådan altså forskellige grader i, hvordan man ser det her. Christian Mogensen fra Berlingske, jeg har skrevet lidt op, mens du har talt her. Du har sagt, krisen den er 10 ud af 10. Du har kaldt det for blodigt alvor. Sagde du faktisk for lidt siden. Og du sagde også, i gamle dage, der startede krige sådan her. Ja. Du må gerne lige moderere det lidt. Jeg tænker, det virker alt for vildt og tårligt her. Han har bare udskudt, det går nok det hele. Ja, det går nok det hele. Men du kan jo se, du kan trække en streg igennem sandet, ikke? Og se på præcis, hvor det er, at Trump opfører sig mest besynderligt i forhold til, hvad man tidligere har gjort, ikke? Du har bare gået lidt... godt et år tilbage i tiden til det berømte NATO-møde i Bruxelles, hvor han på anden dagen, hejlede Merkel igen med de mest hånlige bemærkninger, og hvor Lars Løkke Rasmussen måtte kaste sig imellem for at få Trump bragt ned i det, man normalt siger, normalt tempo. Du havde morgenmadsmødet i NATO, hvor han på fuld kamera også endnu en gang hålede både den ene og den anden. Du har haft USA's, der forlader både en atomaftale og en klimaaftale, som USA sætter med til på hende igen. Du har en lang række episoder, hvor han opfordrer Frankrig til at forlade EU, samtidig med Storbritannien er i gang med Brexit. Du har en som, der står på talerstolen og erklærer sig for nationalist i et land, hvor man normalt er patriot, hvilket giver et kraftigt signal til folk som rundt omkring i verden om, at det er helt i orden at være nationalist på den måde, man er. Du har stadigvæk en Trump, der opfordrer Theresa May, et andet lands premierminister, til at trække sig tilbage og overlade roret til Boris Johnson lang tid før det reelt skete. Altså, jeg kunne blive ved i timevis. Du har udvandringen fra G7-mødet. Du har udvandringen fra visse møder i G20-landene i Hamburg. Du har Canada-mødet som et af de mest vanvittige eksempler, ikke, på, at han forlader et møde uden en sluterklæring, når han så opdager, hvordan sluterklæringen er. Bliver han sur, ikke, og går helt af nok. Så vi har jo altså, vi har jo, det er jo ikke bare Det er ikke bare et enkeltstående tilfælde, det her. Det kan godt være, at der er nogen, der kan finde på at grine af det. Jeg tror ikke, der er så meget grund til at grine af det, altid. Christian Mouritzen, sikkerhedspolitisk medarbejder på Berlingske Tidende. Klokken er 18 minutter over 8, og det er tid til noget lidt andet. Hvor lang tid er det, X-Factor har kørt? 13 år. Du kan ikke huske én, der har... Jeg kan simpelthen ikke huske det. Ja, fordi castingen til årets X-Factor er gået i gang igen. Hvem kender man egentlig fra X-Factor her 11, efter 11 år med programmet? Hvilke hits er blevet store? Selv kan jeg huske Martin, der vandt første gang. Og det eneste hit, jeg kan huske fra X-Factor, ikke engang fra X-Factor, det var det der, fra Popstars med Jon, hvor han skrev, hvor han havde den der Like a lion in a zoo. Men det er jo ikke engang X-Factor. Altså, og jeg har endda set X-Factor flere gange sammen med min... mine børn. Så hvad kan man egentlig huske? Hvor stor var X-Factor egentlig? Og hvor stor er X-Factor hos dem, der så går til casting i år, 11 år efter det første program? Vi var med i køen til castingen i går. Jamen, der var jo Christian, der vandt sidste år. Hvad kender man ham fra? Ja, det er jo fra X-Factor. Hvad har han lavet? Pas. Jeg ved bare, at jeg synes, han var en kanon personlighed. Og han brændte igennem, og han var sådan lidt David Bowie-agtig, så jeg tænkte, han kan godt få om til at blive til noget rigtig sejt. Men man kan så konstatere i dag, at det er han ikke lige nu i hvert fald, for han er åbenbart ikke brændt igennem. Kender man andre? Nej. Hvor lang tid har det kørt? Det er 16-20 år, det er mega lang tid. Hvem er det, man kender fra X-Factor? Ja, altså Amanda, som var med et år engang for mange år siden, hende var jeg helt vild med. Hun var desværre ude i semifinalen, tror jeg. Hvad har hun lavet? Hvad kender man hende fra? Hun var, efterfølgende har hun ikke lavet noget, så vidt jeg ved, men hun sang blandt andet Lullaby, som jeg blev helt vild med efterfølgende, med Juna. Og City Boys for eksempel. City Boys? Ja. De har lavet mange, mange numre efterfølgende også. Hvad for, kan du lige synge hit, lige give mig et beat? Bedre end Liana, anana. Ja, blandt andet. Hvem kender man, der ellers har vundet eller har X-Factor? Det kan jeg ikke huske. Har du set det før? Ja, mange gange. Hvor lang tid er det, X-Factor har kørt? 13 år. Du kan ikke huske én, der har vundet? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Hvem har vundet tidligere? Jeg så det ikke sidste år. Jeg havde skolen og sådan noget at tænke på, men det ved jeg ikke. Hvem var det? bare en af de tidligere år. Jeg kan huske Ida. Hun var en favorit af min. Vandt hun? Ja, i sådan mange år siden. Men Hvad har hun lavet siden? Hun har faktisk lavet rimelig god musik, som man faktisk godt kan høre på Spotify, og det gør vi faktisk ofte. Ja, der var ham der, Martin fra Ørum. Ham der sang med næsen i starten. Og så blev han så kendt senere med at lave Savers. Det der band. Kan lige synge linje af en af hans hits? Hvordan er det? Jamen, jeg kan ikke. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad... Altså, den ene sang, den hedder Save Us. Jeg er ret sikker på. Men altså, jeg kan ikke huske melodierne sådan lige. Dette er Radio 24/7. Ja, her til morgen har jeg talt om det gamle kunstnerkollektiv Holkenhus, som ifølge beboerne lige nu bliver ødelagt af de nye ejere, som er en amerikansk ejendomsgigant kapitalfond, der hedder Blackstone. Hvis vi ser på beliggenhed, så ligger det jo på det, som man kalder kulturangsten. Det vil sige noget, der starter med biblioteket, så kommer man over på Dantes Plads, hvor man har videnskabernes selskab til den ene side, og så har du Holkenhus på den anden side, så har du... Lige bagved der har du Nationalmuseet, så har du Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kirke, og så har du Charlottenborg. Så det ligger på sådan en lige linje af meget bevaringsværdige og meget smukke bygninger. Det, der så er helt unikt og, ved Holkenhus, det er så, at der er en femte sal med en med en hel række kunstneratelierer, som har ligget der lige siden Brygger Jacobsen, han tilbage i 1890'erne sagde, at når den her bygning den kommer op at stå, så skal der være kunstneratelier øverst op. Og der har over 100 malere igennem tiden stået op, og faktisk i dag så er der bogreceptionen på en bog, der hedder Billedkunstnerne i Holkenhus, hvor man kan se hele historien optegnet. Og det er jo ikke hvem som helst, der har stået der. Det er jo lige fra Krøyer, Agnes Slot Møller, Marie Krøyer, Emil Nolde og så videre. Der er en hel perlerække her, som er præsenteret i bogen her med hver deres billede og hver deres CV. Så der kan man se, at det her det er ikke bare en femte sal, som man bare kan tage væk. Det er simpelthen immateriel kulturarv af fineste klasse. Og det der jo sker, det er, at det desværre sikkert bliver lavet om til luksuslejligheder for nogen, der rige russiske oligarker, eller hvem der kan have råd til at betale sådan nogle fuldstændig vilde huslejer. Ja, sådan lød det fra Jens Kvesel, beboer i Holkenhus. Han fortæller i øvrigt, at lige nu her til morgen, her nu lidt over 8, der er håndværkerne i gang med at male de sidste vægge og lofte over og udskifte de sidste vinduer. Boligminister Kaare Dybvad fra Socialdemokratiet, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om den her misære? Jamen, jeg tænker, det er en frygtelig måde at behandle så historisk en ejendom, rent sådan i forhold til det håndværksmæssige, de billeder, der er lagt op. Men mere overordnet, så er det et billede på, hvad der sker i København i øjeblikket, at der er blandt andet Blackstone, som presser huslejerne op, og som gør, at almindelige mennesker ikke har råd til at bo i vores hovedstad længere. Og det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og det, du tænker, lad os lige prøve at finde ud af, hvad den store historie er først her, inden vi går tilbage til Holkenhus igen. Det er altså den amerikanske kapitalfond Blackstone, der på få år har købt en lang række ejendomme i København. Der har været en masse kritik af det, fordi det, som du også siger, presser fattige mennesker ud af byen. Igennem selskaber i skatlyet Luxembourg, så har Blackstone sammen med den danske samarbejdspartner 360 North opkøbt mere end 160 ejendomme i Stor København. Det er ejendomme med lejelejligheder, som man renoverer og istandsætter i stor stil, så man kan sætte huslejen op. Og det er du enig i, at det er den store historie med det her? Jamen, den overordnede historie er jo det, at vi i vores lovgivning i dag har mulighed for, at man kan gå ind og sætte huslejen op, når folk flytter. Og det er der så nogen, blandt andet Blackstone, som udnytter langt ud over, hvad der var meningen med den lovgivning, den her blev vedtaget. Og det er med til overordnet set at skabe et boligmarked i vores hovedstad, hvor folk, der har lave indkomster, som typisk er dem, der bor i de her boliger, de som ikke har råd til at bo med, og det vil vi ikke acceptere. Så tilbage til Holkenhus, hvor der lige nu er renovering i gang. Der er stadigvæk et par blyindfattede ruder med farvet glas og nogle historiske atelierer, der kan nå at blive reddet, men håndværkerne er i gang også her til morgen. Kan du som boligminister stoppe det her? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå ind i den enkelte sag på den måde. Det ligger først og fremmest i Københavns Kommune. Men det, vi kigger på, det er, hvad for en lovgivning skal der til for at sikre, at Blackstone eller andre ikke på den måde får lov til at bestemme, hvordan vores hovedstad skal udvikle sig, og hvad for nogle ejendomme, der skal opkøbes, og hvordan man på den måde bruger de metoder til at presse folk ud af deres boliger. Er det fordi, at vi synes grundlæggende ikke, det er amerikansk kapitalfond, der skal bestemme, hvordan udviklingen er i vores hovedstad her i Danmark. Lad os lige tage et klip til med Jens Kvesel, der altså bor i Holkenhus. Lige nu der er vi ved at få skiftet alle vinduerne. Vi er ved at få malet helt unikke loft over. Nogen som Nationalmuseet, de har brugt meget tid på at rådgive i, hvordan de skulle vedligeholdes. De bliver malet over med hvid plastikmaling, og der bliver sat halogenspots i. Vores blyindfattede ruder, de bliver skiftet ud med plastik, eller sådan nogle helt intetsigende termoruder. Så det kommer til at ligne noget standard. Et internationalt hotel, som er ens over hele verden, og den unikke danske byggekunst, der er der, den går tabt. Boligminister Kaare Dybvad, kan du være konkret med, hvad du vil gøre for i fremtiden, så i det mindste at forhindre en amerikansk kapitalfond i at gøre det, de gør? Jamen det vi vil, det er at lave de paragrafer om, som gør, at man kan skubbe beboere ud og sætte huslejerne meget højt op, sådan som vi har set, at Blackstone blandt andet har gjort i mange tilfælde. Det sidder vi og kigger, der er en ekspertgruppe, der sidder og kigger på, hvordan vi skal indrette det, og så skal der være en forhandling i Folketinget, hvor vi forhåbentlig kan blive enige om at stramme det i forhold til, hvordan det er i dag. Og så vil jeg sige, at jeg bliver da også bedrøvet, og det skærer mig da ind i hjertet, når jeg ser, hvordan gamle bygninger de bliver behandlet på den måde, jeg har haft møde med Holtenhus. Men det er jo desværre, fordi at den regering, der sad tidligere, ikke havde nogen på den måde interesse i at løse det her problem. Det har været kendt i flere år, at Blackstone har presset på med de her metoder, og så står vi jo svært i den her situation. Hvor lang tid har det været kendt? Jamen, altså Holtenhus siger jo selv, at de i 2 år har vidst det, men jeg tror, der er gået noget kortere, før det sådan blev et officielt firma, men det er i hvert fald over et år fra nu af. Nå, men altså mere det her med, at Blackstone gør det her med køber en lejeejendom, og så sætter det voldsomt i stand, når folk flytter ud for at sætte priserne meget op. Hvor lang tid er det sket? Jamen, det skete jeg har vidst om det og fået beretninger om det fra folk i det sidste års tid. Okay. Godt. Kåre Dybvad fra Socialdemokratiet, boligminister. Tak, fordi du ville være med. Jamen, selv tak. Og klokken er 8:30. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Du kan altid skrive ind til mig på 42 600 247. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Selvom den amerikanske præsident bruger ordet udskyde om sit planlagte besøg til Danmark den 2. og 3. september, så er der tale om en reel aflysning. Det var det i hvert fald Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen. Jeg kan ikke forestille mig, at han begynder igen. Og så kan det godt ske, at han vil komme alligevel, og så kan vi muligvis regne med, at han nok ikke kommer alligevel. Jeg tror, at det er forbi i forhold til præsidentbesøg fra Trumps side. Men det betyder jo ikke, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for igen at få et fornuftigt og godt forhold til USA. Det er vores nærmeste allierede sammen med Storbritannien, og vi skal gøre, hvad vi kan for at få et fornuftigt forhold igen. Men det her gør det meget, meget svært, og det er også noget, som virkelig trækker overskrifter i USA. Der er jo ikke nogen, både republikaner og demokrater, der synes, det her er en smart idé, og på den måde at sparke til USA's måske nærmest allierede. Det er meget interessant, men det er vi faktisk sammen med britterne. Og det kan næsten være godt det samme, at Trump alligevel ikke kommer, siger Søren Espersen, der kalder hele forløbet for en stor fornærmelse. Jamen, jeg synes, hele forløbet har været absurd, og det her, det er ligesom prikken over i'et. Altså, det er simpelthen, der er vi helt ude i det absolut absurde, at bede dronningen om at få en invitation, og så ved han ikke rigtig, om han gider at komme alligevel, og så aflyser han nu her i 11. time. Det er meget, meget chokerende, når det drejer sig om en meget, meget nær allieret og god ven. I nat dansk tid skrev Trump på Twitter, at han alligevel ikke har tænkt sig at besøge Danmark i den her omgang, fordi statsminister Mette Frederiksen ikke vil diskutere et muligt salg af Grønland. Siden 2013 har antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked været stigende, men de seneste 2 måneder har udviklingen stået stort set stille. Det oplyser Danmarks Statistik. Ifølge Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så konstaterer han, at dansk økonomi er på vej ned i gear. Arbejdsmarkedet er på vej ned i tempo. Det er klart, at det er svært at holde gang i jobfesten, hvis alle de lande, Danmark normalt fester med, går hjem, skriver han i en kommentar. Han mener dog, at Danmark er godt rustet til at undgå en økonomisk nedtur. Dansk økonomi er ikke overophedet. Forbrugerne har været forsigtige. Vores konkurrenceevne er stærk, og der er plads på de offentlige budgetter til at holde hånden under økonomien, skriver altså Erik Bjørsted. Og så er der indkaldt til krisemøde i Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark i morgen aften, og fremtiden for partiets ledelse på Christiansborg er det eneste punkt på dagsordenen. Det erfarer Avisen Danmark på baggrund af flere centrale partikilder i regionen. Det er formændene for samtlige kommuneforeninger i Region Syddanmark, der angiveligt skal mødes i Kolding på torsdag. Ifølge kilder så er formålet med mødet at få baglandet samlet om en fælles holdning til formandsuroen, der altså rumsterer i partiet. Og jeg kigger på vejret, vi får først på dagen lokale byer mange steder, men i løbet af dagen bliver det tørt, og der kommer også en del sol. 17-21 grader og lidt til jævn vind, der kommer fra vest. Du lytter til Radio 24/7.

Altså, jeg hævder ikke, at jeg er ren som sne. Det er det, der er forskellen. Hvis vi skal have en klima-Jesus, vi skal følge, og igen, jeg har stor respekt for Greta Thunberg, så skal hun sataneme også holde sin sti ren. Mere ren end din og min sti, Brian. Mm. Men hun skal til klimatopmøde og sejler, så er der nogen, der lige flyver. Det er jo vand imod, når du laver fjernsyn. Jo, men for det første er det ikke sammenligneligt. Man går ud og laver et mediestunt. En stor historie på, at nu skal I se, jeg sejler over. Jeg brækker mig hele vejen, fordi jeg har søsyret en eller andet. Og så viser det sig, at det stunt er, hvad det er. Det er et stunt. Og det faktisk udleder mere CO2, end hvis hende farmand havde taget en økonomiklassebillet frem og tilbage til New York. Det er der, jeg siger, kejseren har ikke noget tøj på sig. Og det skal hun lade være med, fordi vi skal følge Greta Thunberg. Vi skal se op til hende. Det skal vi blive ved med. For hendes dagsorden er skide hammerne vigtig. Og igen, jeg har kæmpe respekt for hende. Og derfor skal hun ikke, som vi siger i Ry, pisse ved siden af potten med hendes egen dagsorden. Pisser du ved siden af potten ved at udråbe dig som klimatosse, og så lave nok et af de mest forurenende programmer, du kan godt sige, det er bedre, at man sender en ud, end at vi alle sammen skal ud til den fødeafdeling i Manila. Jamen, jeg siger bare igen, jeg er synder. Jeg vasker ikke mine hænder som Pilatus. Jeg er synder. Men vi skal have gjort noget ved det, og jeg starter lige så stille, ligesom forhåbentlig alle andre gør. Jeg har solgt min bil. Jeg renoverer mit hus klimavenligt. Jeg vil gerne skære ned på kød. Jeg kommer ikke til at opgive kød. Jeg vil gerne gøre en masse ting, men jeg hævder ikke, at jeg er nogen klima-Jesus. Okay, godt. Jamen, med disse velvalgte ord til sidst. Tak, Peter Ingemann, og god fornøjelse på knallerne. Tak. Nuancer, Brian. Nuancer, husk det. Ja, tak. Det skal jeg nok. Ja, det er godt. Og nu fortsætter jeg på min to-takt knaller igennem København, og den forurener, det kan jeg bag tage nemme låter for. Det er godt. Hej. Hyg dig med det. Hej. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. En reklame med navnet på den amerikanske præsident, altså Trump, er dukket op på Rådhuspladsen i mandags, Rådhuspladsen i København, og den har været omdiskuteret i danske medier de sidste par dage. Især fordi det egentlig var vanskeligt at finde ud af, hvem der stod bag den her reklame. Altså, hvem vil bruge penge på at sætte en reklame op på Rådhuspladsen i København, hvor der bare står Trump, og så blinker det. Jeg mener, det var med rød og blå farve. Og det er jo altså dig, der åbenbart har penge nok, Nikolaj Oster. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere næstformand i Liberal Alliances Ungdom. Du bor nu i Schweiz, hvor du arbejder med bitcoin, så du stod i går frem i går aften Danmark på TV2 som manden bag den her Trump-reklame. Og vi skal bare lige have slået fast først. Altså, det var ikke ironi eller noget. Du ville gerne hylde Trump. Nej, jeg vil ikke hylde Trump, for det var ikke en reklame for Trump. Det var en reklame mod den her Trump-baby, som simpelthen der var nogen, der havde valgt at få importeret til Danmark. Det var en reklame mod de her 10.000 af voksne mennesker, som har opført sig som børnehavebørn, fuldstændig respektløs og uden pli og dannelse overfor repræsentanten for vores vigtigste allierede. Så det var ikke en reklame for Trump, det var en reklame mod den her demonstration og den her baby. Og siden i mandags, der har mange journalister, også os her på radioen, prøvet at finde ud af, hvem der stod bag den her reklame. Du har sagt til nogle medier, at dit navn, det var Niels Olesen, og du brugte et taltidskort fra Lebara. Du ville ikke stille op til interview. Du lavede også en ny Twitter-profil med det navn Niels Olesen, hvorfra du skrev, at Niels Olesen så var manden bag den her nye Trump-reklame. Og både Berlingske og Jyllandsposten har under overskriften manden bag kæmpe Trump-reklame står frem, nævnt dig som Niels Olesen. Og i går der talte jeg med direktør for Citrus Media, Eilif Rosenkilde, som udlejer reklameplads på Rådhuspladsen. Han måtte heller ikke sige, hvem der havde sat plakaten op. Jeg har faktisk ikke selv snakket med manden. Vi er bare blevet kontaktet, og så har vi lovet ham at være anonym. Og han har betalt forud på annoncen, så vi ved ikke så meget mere på den måde. Vi har fået et telefonnummer, som vi har givet ud til pressen fra ham i går, og som man kunne kontakte ham på. Hvorfor sagde du ikke, hvem du var? Fordi det, nu har jeg en fortid, også en politisk fortid, og det her, det skulle ikke handle om mig som person. Og jeg vidste udmærket godt, at hvis jeg stod frem med det samme, jamen så havde halvdelen af artiklen og alle artikler, der handlede om mig som person. Og også fra målgruppens side, jamen så blev det begyndt at gå ind og handle omkring, hvad er mine politiske holdninger. Og det var ikke meningen, og det var ikke formålet. Så grunden til og årsagen til, at jeg valgte at være anonym, det var simpelthen, fordi så kom var substansen omkring bannerreklamen og ikke mig som person, og det må man sige lykkedes. Så det er den simple årsag. Ja, og nu, men så kan vi jo snakke lidt om dig nu her, ikke? Nu er du jo stået frem. Prøv lige ganske kort her. Dagens store nyhed er jo, at Trump har aflyst sit besøg til Danmark, fordi at han ikke kan få lov til at snakke om at købe Grønland. Ja, det er rigtigt. Hvad tænker du om det? Jeg kan egentlig godt forstå ham, fordi jeg tror, at det handler jo ikke bare om det her med Grønland. Det handler om, at vi snakker om, at politikerne for vores land, Danmark, med det samme, har opført sig som børn og simpelthen bare sagt nej, uden at på den mindste måde overveje, hvad det egentlig er, det drejer sig om, og hvad det er for en geopolitisk situation, men også en forsvarsposition, der ligger, et forsvarsspørgsmål, der ligger op omkring Grønland og hele det område, som jeg egentlig godt kan forstå, USA kan være lidt bekymret ved, fordi Danmark ikke opfylder de forpligtelser i det arktiske område, som vi skal. Så det er jo det, det handler om. Men det er jo klart, når man bliver mødt af krydsede arme og nej, jamen, og ikke engang en dialog, fordi der kunne sagtens have været en dialog omkring, jamen kan USA gå ind og opfylde de her forpligtelser mod, at de så får en eller anden form for betaling fra Danmark, det er jo fair. Så jeg kan godt forstå ham, og det er da også nytteløst at skulle til et land for ikke at snakke om noget som helst, må jeg sige. Ja, men tror du, det er derfor, han ikke kommer? Det er svært at sige, jeg er ikke tankelæser. Nej. Ja, han siger jo selv det på grund af det med Grønland. Han havde tweetet her i nat, at det er fordi, han ikke kan få lov til at snakker om at købe Grønland. Snakker vi en mand, der tweeter alt muligt underligt gøjlæg om, hvad er det, 240 tegn, så kan det måske også være svært. Jeg ved det ikke. For min skyld er det også, jeg er relativt ligeglad, om han kommer eller ej. Man kan sige, at vi sparer en masse penge. For mig, jeg er græskatolsk i forhold til besøget eller ej, om han skal komme. Du er egentlig mere, du går mere op i, at du synes, det er åndssvagt, at dem, der kritiserer Trump, som de gør. Altså, jeg går ud fra, at du taler om venstrefløjen. Enhedslisten for eksempel havde vi igennem her senere. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde papirerne, hvad det var, de sagde. Jo, hun sagde, det var Eva Flyvholm, hun kaldte ham for et selvtilstrækkeligt fjols, og har også, Enhedslisten har tidligere kaldt ham for en gammel racist og sådan nogle ting. Ja, og det er jo lige præcis essensen af hele den her diskussion. Der er simpelthen intet politisk substans i noget som helst af kritikken omkring Trump. Det er hund og latterliggørelse. Det er spot på manden som person. Altså, det er jo virkelig, der er intet politisk i det. Det her, han er racist, han er en baby, han er et tudefjæs. Det er det. Det er jo grimme ord, det er jo kaldeord om ren mobning, det hele handler om. Men der er ikke hørt en eneste nærmest, der går ind og kritiserer ham på noget reelt politisk, han vælger at gøre. Det handler bare om, du er dum, jeg kan ikke lide dig. Okay, og det var altså dig, der satte den her reklame op på Rådhuspladsen med et skilt, hvor der bare stod Trump med neonlys, og så blinkede, og så var det betalt for, at det skulle være der i 2 uger. Nej, 3 uger. 3 uger, okay. Ja. Indtil han kom. Mm. Hvad kostede det? Det kommer jeg ikke til at sige. Helt ærligt, det kommer jeg ikke til at sige. Det, jeg så kan sige, synes der er interessant, det er, hvor svært det rent faktisk kan være at få et skilt op, hvor der bare står Trump, og også hvilken virkning det kan have. Jeg har da fået ekstremt mange afvisninger, også for at må trække tilbage simpelthen, fordi at de blev troet af andre virksomheder, der vil trække reklamer eller begynde at gå ind og lave ting. Altså 5 bogstaver kan betyde så meget og være så svært at få frem. Fordi det er jo bare det. Der står bare hans navn. Og det er det. Du har jo tidligere, du kan ikke lade være, har jeg på fornemmelsen. Det sagde jeg også til dig her under nyheden, da jeg lige var ude og hente dig i det rum, hvor du sad og ventede på, at du skulle ind i studiet her. Du kan ikke lade være med at gøre sådan noget som det her. Jeg vil lige prøve at læse op her. Jeg har jo interviewet dig før også, og du er en mærkelig type, synes jeg. Du har i vinter, der ville du betale for en taxatur, der kostede 100 kroner med en 1000 kroner seddel. Og du filmede det med din telefon, da taxachaufføren spyttede og råbte af dig. I 2017, der fulgte du efter en gruppe betjente i området omkring Christiania, mens du filmede dem fra kort afstand og konfronterede en kvindelig betjent og nævnte hendes personlige oplysninger om hendes bopæl og børn. Københavns Byret idømte 30 dages fængsel for trusler. Du blev frifundet i Østre Landsret. bagefter. I 14 der var der nogen, der nikkede dig en skalle ved en demonstration, fordi du havde et skilt, hvor der stod forkælede møgeunger om danske studerende, der ikke var villige til at gå ned i SU. Og året efter, der har du åbenbart ikke lært lektien her, fordi der står du med til en lignende demonstration med endnu et skilt, hvor der står, I er stadig nogle forkælede møgeunger. Mm, det er sandt. Og jeg kan jo så fortælle dig, at til de sidste fraværsdemonstrationer, der var i forhold til gymnasieeleverne, der var også et smukt skilt op på Rådhuspladsen, hvor at, der stod forkælede møgeunger med et par grædende babyer. Så nej, jeg kan ikke lade være, og jeg synes, at det her politiske aktivisme, eller det her aktivisme, det behøver ikke være politisk, er en interessant måde at skabe en diskussion og en debat på, som egentlig er mere brugbar. Jeg synes, som mere brugbar, end at politikere går ind og altså, diskuterer Folketinget, eller vi tager det hele den her klassiske debat, fordi her rammer man rent faktisk ud til befolkningen og starter en diskussion og nogle tanker, og forhåbentlig ja, på den måde kan rykke noget. For jeg mener, at man rykker mere ved tanker og holdninger, end man rykker ved politik. Og hvor gammel er du? Jeg er 26. Og hvad var din titel i Liberal Alliances Ungdom? Jeg var næstformand. Er du millionær? Ja. Og hvad laver du, når du ikke laver sådan nogle ting som at sætte sådan nogle skilte op og sådan noget? Jamen altså, nu er det ved at være et års tid siden, at jeg har taget mig for den daglige operation i den virksomhed, jeg er medejer i Schweiz. Og så har jeg egentlig brugt tiden på at slappe af og nyde livet og investere i forskellige startup og projekter og ja... Ja, hygge mig. Og hvad er hvad kan du kalde dig selv om et par år? Det ved jeg ikke. Forhåbentlig stadigvæk Nikolaj. Åh ja, men er titel? Men det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad tiden bringer. Ja. Vil du sige, hvad du har tjent dine penge på? Jeg har tjent mine penge på hovedsageligt kryptovalutaer, men også i den grad den virksomhed, jeg medejer i Schweiz, som gik fra ja, ingenting til noget stort på 4-5 år. Nikolaj Oster, tak fordi du ville komme ind og snakke om dig selv, om dine happenings og om Trump. Tak for det. Ja, altså tidligere næstformand i Liberal Alliances Ungdom, bosat i Schweiz og alt muligt, blandt andet millionær og provokatør. Klokken er 10 minutter i 9. Du lytter til 24/7 morgen. Du kan selvfølgelig skrive ind til mig på 42 600 24 7. Jeg vil lige nævne historien på forsiden af Politiken i går, som jeg synes var god. Det var simpelthen bare en god historie. Politiken skrev om, hvordan at folk, der var ansat af Google og Apple, sad og overvågede danskernes samtaler, når telefonen lå ved siden af. Tech-giganter som Apple og Google har hørt og nedskrevet optagelser fra danskers telefoner, fortalte Politiken, det handler om optagelser, der er blevet lavet ved en fejl. Tre danske projektansatte i selskaber, hyret af Apple og Google, har nedskrevet samtaler. En fortæller til Politiken: Jeg har overhørt skænderier, samlejer, samt almindelige samtaler, der tydeligvis ikke henvender sig til Siri. Den her historie fik Anders Kjærhul fra Radiovært her på 24/7 til at opfordre folk til at returnere deres iPhones og kræve pengene tilbage. Men kan man det? Kan man egentlig få sine penge tilbage på baggrund af sådan en historie? Min kollega Ida Herskind ringede til butikker, som sælger iPhone-telefoner. Vent venligst. Hallo, Jørgen. Jeg hedder Ida, og jeg har bare et spørgsmål omkring jeres returpolitik. Ja. Jeg har købt en iPhone, og jeg vil høre, om jeg kunne returnere den. Jeg ved ikke, om du har læst Politikken i dag. Jeg vil høre, om du har købt den i butik. Ja. Ja, har du brugt emballagen? Ja, jeg har brugt den og brugt Siri og alt det der. Okay. Returretten hedder, at hvis den har brugt emballagen, så frafalder alt fortrydelse. Desværre. Så jeg kan ikke... det var fordi, jeg læste den der artikel i Politikken i dag. Har du læst den? Nej, det har jeg ikke. Den handler om, at det er sådan noget med, at når man bruger Siri, så nogle gange så går Siri bare på automatisk, uden man egentlig har sagt hej Siri. Og så sidder der åbenbart nogen og transkriberer det, man siger, også hvis man skændes eller har private samtaler. Nå. Det er sådan noget, som Apple det gør. Den har jeg ikke læst om, men hvis det er, bruger du Siri generelt? Ja, jeg bruger Siri. Okay, men alternativt, så skulle det jo bare stå Siri fra. Men umiddelbart, hvis det er kommet frem i medierne, at Apple laver sådan en stunt der, så kan du være ret sikker på, at det bliver stoppet sådan relativt hurtigt. Det vil jeg næsten godt æde min gamle søhat på, for at sige det sådan. Nå, okay, altså sådan, så du tænker, at de stopper med at transkribere mine samtaler nu?

Konklusionen må være her, at man ikke kan returnere sin iPhone og få sine penge tilbage på grund af politikens historie om, at tech-giganter som Apple og Google har hørt og nedskrevet indhold fra danskernes telefoner. Vi har forsøgt at få interviews med Apple. Apple har en politik om, at ingen i Danmark eller andre af Apples medarbejdere i EU-landene udtaler sig på vegne af virksomheden. Det er kun ledelsen i USA, der gør det. 9:02. Du lytter til 24/7 morgen, som lakker mod enden. Rushi Rashid, godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der er på med russisk roulette her om time. Ja, det er det. Og det vi skal diskutere, vi skal tale med en af de personer, der står opført på den her liste i den her rapport, som en tyrkisk tænketank har lavet, hvor man simpelthen bare er gået efter, hvem er det, der er kritisk, og nogen er ikke kritisk over for Erdogan, den tyrkiske præsident, men ikke desto mindre, så er de havnet i den her, på den her liste. Og vi skal tale med Halime Oguz, som fortæller, hvilke konsekvenser det vil få for hende personligt at være på den her liste, hvad det betyder for hende. Og så skal vi også tale om det overordnede, hvordan vi har det med, at en eller anden fremmed magt laver lister over vores statsborgere. Og så vender jeg den om og siger, hvordan har vi det selv med, når vi gør det samme? Vi har jo også lister over hadprædikanter. Så det er en debat og dilemma, som jeg godt kunne tænke mig at vende. Og så skal vi tale om Europas yderste grænse i Italien, på Sicilien, hvor Signe Plambeck, som er migrantforsker fra DIS, har været. Og hun synes, det er så modløst som forsker, hende der skal anvise løsninger, at se til, at der kommer stadig både ind, der er stadigvæk folk, der drukner, men der er ingen, der gør noget. Alle ser den anden vej. Og hvad gør vi så i den tilstand? Hvordan skal vi få vores politikere til at træffe nogle beslutninger? Og i næste time, der kommer vi til at tale om en ny bog, en ny roman, som hedder Nora, som Merete Prys Helle har lavet. Det er på baggrund eller inspireret af Henrik Ibsens dukkehjem. Og det, vi skal tale om, det er jo, hvor langt er vi egentlig? Altså, vi er gode til at sætte os ind i de dilemmaer og de kønsrolle problemer, som er beskrevet i den her roman og det her stykke. Men hvordan er det nu lige med ligestilling i vores nutid? Vi har forskellige emner op. Vi har puttefester, vi har uligestilling i Folketingets arbejdsudvalg, hvor kvinderne står for børn og de gamle, og mændene står for udenrigspolitik og økonomi. Hvor fanden er det gået galt med ligestilling? Rosie Rashid, om en time om 5 minutter er der Millionærklubben.